NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De omzet van de horeca is in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw gedaald, meldt het CBS. Met bijna 47% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toen was de impact van corona voor het eerst voelbaar in de sector. Ook ging het begin dit jaar slechter dan eind vorig jaar. Bij vakantieparken ging het juist beter. Daar steeg de omzet begin dit jaar met bijna 22% in vergelijking met eind vorig jaar. In de restaurant en shisha lounge in het centrum van Arnhem heeft een grote brand gewoed. Die ontstond even na 4 uur in de zaak die onder een bioscoop ligt. Inmiddels is de brand geblust, maar er is veel rook de bioscoop ingetrokken en daarom is er veel schade. 9 naastgelegen woningen zijn vanwege de rook ontruimd. De bewoners kunnen waarschijnlijk aan het eind van de ochtend weer terug. Er zijn geen gewonden gevallen. Premier Rutte is vanochtend gevaccineerd tegen het coronavirus. Rutte is in 1967 geboren en kreeg het Janssen-vaccin. Hij plaatste een foto van het moment van de prik op Twitter. In totaal zijn er tot nu toe meer dan 9 miljoen prikken gezet. De Guus Til speelt komend seizoen bij Feyenoord. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Spartak Moskou, waar hij niet veel aan spelen toekwam. Til is de eerste aanwinst van trainer Arne Slot bij Feyenoord. Eerder werkten de twee al samen bij AZ. Het weer, veel zon, met in het binnenland plaatselijk 24 graden. Vlak aan zee een graad of 19. Morgen en woensdag nog wat warmer. In het zuiden kan het 27 graden worden. Op de A2 heb je nog flinke vertraging vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Eurmond. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na dat ongeluk. En daarvoor is de rijbaan dicht. Je moet dus omrijden en dat kan via Venlo over de A67 en de A73. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, dat is toch weer een momentje dan. Mark Rutte heeft vanochtend een coronaprik gehad met het Janssen-vaccin. Nou wil het toeval dat onze spraakmaker van vanochtend uit hetzelfde bouwjaar is. Strafrechter Jacco Jansen. En goedemorgen. Hi. Hetzelfde bouwjaar als de demissionair minister-president. Zeker, ja. Maar ook al de prik gehad? Donderdag om 11 uur moet ik in de Van Hellefabriek prikken. In dezelfde week dus. En Jansen, is dat prettig? 1 keertje en klaar? Nee, ik heb zelf corona gehad, dus 1 keer klaar is dan wel prettig. Ja. Is het toeval dat juist Mark Rutte het Janssen-vaccin krijgt? Nee, er was een beetje commotie over het Janssen-vaccin. Dus het is wel goed dat de minister-president nu zelf Janssen krijgt, denk ik. Ja. Het zou zomaar kunnen, hè? Dat soort dingen toch subtiel worden meegewogen. Ja. Als bouwjaar 67 en 68. Thomas Muns is hier, onderzoeksjournalist bij Investico. Je bent van een iets ander bouwjaar. Ja. Wat is het? 1987. 87, ja. Kijk eens aan. Nog even geduld. Maar ik ben dus minder oud dan ik denk. Dus ik zeg maar, of minder jong dan ik denk. Ik kwam erachter dat ik niet in de allerlaatste groep zit. En dat is eigenlijk zo bedoel je. Voor het eerst dat ik nu met mijn 30 plus denk. Dit is maar goed. Bovendien gaat het hartstikke snel. Je hebt ongeveer vrijdag volgens mij 2 geboortejaren die voorbij komen. Ja, en als straks 69, 68 weet, dat is de grootste groep. Hè. Als die allemaal weggeprikt zijn straks, dan gaat het echt veel sneller. Ja. Nou, laten we hopen dat het voor iedereen geldt. De minister De Jonge heeft daar ook weer uitspraken over gedaan, wanneer het allemaal klaar zou moeten zijn en wanneer we dus van de mondkapjes en de 1,5 meter af zouden kunnen. Dat is weer interessant om straks in het mediaforum te bespreken. Of dat soort strategieën en vergezichten nou wel of niet welkom zijn om flink in de media uit te venden. In Stand.nl gaan we het hebben over de jeugdcriminaliteit. Criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen die de afgelopen 6 jaar is afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Maar de laatste jaren neemt de ernstige criminaliteit juist wel toe. En dat blijft een punt van aandacht en wellicht ook van zorg. Vandaar de stelling, ondanks de daling is de jeugdcriminaliteit een grote zorg. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het aantal veroordeelde minderjarigen daalde de afgelopen 5 jaar met 1/3. Maar er is wel een maar. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor gewelddadige diefstallen. En nou zijn inderdaad echt nog kinderen. Deze tijd iedereen wil snel geld verdienen, drugshandel. Vroeger de fiets, ja, geen vallen was, de hele straat was leeg. Afgelopen jaar werden er 200 minderjarigen neergestoken. Gewoon normaal te vinden om met messen te lopen. Of een kapmes met zijn nek riezel. Tegenwoordig een fiets, wat zeg ik, had die bedraaien zo goed. Ja, er komen eigenlijk al heel veel aspecten in dit korte fragment voorbij over of er wel of niet genoeg blauw op straat is, wat de mores tegenwoordig op straat is, of er wel of niet jongeren genoeg aangepakt worden. Ondanks de daling is de jeugdcriminaliteit een grote zorg. Kijk eerst naar onze strafrechter aan tafel, Jacco Jansen. Je bent ook kinderrechter geweest. Zeker. Is het een grote zorg? Nou, jeugdcriminaliteit is natuurlijk altijd een zorg. Maar je ziet dalende cijfers, maar de ernst toenemen. Ja, dat is wel ook mijn ervaring. Ik heb geen jongeren meer, geen minderjarigen meer voor me. Mm-hmm. Dat niet meer. Ik doe alleen maar volwassenen. Maar we hebben natuurlijk wel dat adolescentenstrafrecht. En ik zie ook wel dat wij best zware zaken hebben van jongeren. Jonge mensen die heftige delicten hebben begaan. En daarvoor worden veroordeeld. Maar zoals? Waarbij mensen komen te overlijden. Mm-hmm. Dat zie je toch met enige regelmaat langskomen. Ik weet niet of dat zich nou vertaalt in die cijfers van het CBS nu. Maar heeft u het idee dat het is toegenomen in de loop der jaren? Ja, en ook wel het geweld toegenomen. Maar wat ook wel, het is in zekere zin ook verplaatst naar het internet. We zien nu ook die vrienden in noodfraude een hele grote vlucht nemen. En misschien zitten daar ook jongeren achter. Vrienden in nood, dat ouders worden een appje krijgen van ik ben in nood. En dat blijkt dan iemand anders te zijn. Oh, op die manier. Ja. Dat soort criminaliteit, ja. Als u dan de verdachten voor zich heeft en die zijn nog redelijk jong, is er verschil in dat ze spijt hebben of hoe ze zich opstellen? Of? Nou ja, jongeren zijn jong en die hebben alles wat pubers met zich meebrengen. En die benaderen we natuurlijk ook anders in de rechtszaal. En spijt is natuurlijk nog niet altijd helemaal ontwikkeld bij die jongeren. En dat is waar het soms ook aan ontbreekt. Dat het heel impulsief gedrag is. Ja, en dat ze dat helemaal niet plaatsen in de vormen van spijt. Maar er zit natuurlijk wel een verschil in of er inderdaad in impulsieve actie, dat hoorden we de landelijke jeugdofficier van justitie ook zeggen, van als ze wapens een mes hebben, het kan zo maar in impulsieve actie worden gebruikt, of dat iemand echt gewoon op jonge leeftijd al flink op het criminele pad is en daardoor steeds ernstige delicten gaat plegen. Nou, wij zijn er zelf in de rechtspraak ook wel naar aan het kijken, naar die, met name die messen. We hebben een commissie in Nederland die de oriëntatiepunten straftoemeting, eigenlijk onze richtlijnen met elkaar samenstellen, gehoord de gerechten. En we hebben toevallig vorige week besproken het voorstel wat we hebben gemaakt over de straffen bij messen die jongeren op zak hebben. Omdat? Strenger nou, te omdat bestraffen? Het gevoel is, en ook de veroordelende vonnissen zo zijn, dat het veel vaker voorkomt, messen op straat. Mm-hmm. En daar gaat een grote gevaarzetting vanuit. Ja. Maar dan is het idee om strengere straffen voor verboden wapenbezit? Ja, en dat is natuurlijk moeilijk, want een enkel mes is, hoe strafwaardig is dat? Maar daar gaat natuurlijk achter schuil dat die gebruikt kunnen gaan worden. Ja. En dan is de hoop dat het een afschrikwekkend effect heeft. Ja, dat noemen we dan generale preventie van de straf, ja. Maar is daar ook de overtuiging dat dat kan helpen? Nou ja, dat is één van de instrumenten natuurlijk. Dat zal ook. Ik heb ook begrepen dat burgemeesters in grote steden zeggen, doe maar een inleveractie. Ja, dat gebeurt ook op grotere schaal. Verschillende winkels à la IKEA, Xenos hebben zelf ook al gezegd, wij gaan geen messen meer verkopen aan minderjarigen. Nee. Maar ja. Die liggen ook in de keukenlaar. Bijna, ik wou net zeggen, Thomas Muntz, bijna ieder huis heeft een keuken waarin de la zo open te trekken is, zogezegd. Ja. Hoe sta jij erin? Of wat zijn de vragen die jij erbij hebt? Ja, ik kijk natuurlijk naar als onderzoeksjournalist. Ja. Inderdaad, dit is mijn maandagochtend. Je kijkt naar het nieuws en je denkt, welke vragen roept dit op die je niet 1, 2, 3 kan beantwoorden, maar waarvoor je echt een onderzoekje zou moeten doen. En een van de aspecten waar ik ook gelijk op zat, die beschikbaarheid van wapens. Hoe kan het dat je zo makkelijk toegang daartoe hebt, los van de keukenla. Maar ook dat kwam voorbij in die berichtgeving over de drillrappers en dat soort zaken en de filmpjes op sociale media die mensen opnemen. Dat ze echt met automatische wapens in een snackbar ergens staan. Dat het een snackbar is, doet er misschien niet zoveel toe. Maar dat je dus voor het opnemen van je clip een toegang hebt tot een automatisch wapen. Dat intrigeert me wel. En ik las ooit een mooie grondige reconstructie van de Marengo-zaak, dus Tagi-kwestie, door Jan Mees van de NRC. En die ergens in een alinea, het was net niet een bijzin, maar stond heel kort, dat vond ik heel intrigerend. In de loop van de eind jaren 90, begin jaren 2000 heeft de politie zeg maar het team wapenhandel opgedoekt vanwege bezuinigingen. En dat stond dus in het kader van al die wapens die ze... Wat bij jou dan de vraag oproept van in hoeverre... Denk, dat is dus precies iets waar je als onderzoeksjournalist denkt van... maar dit hangt dit samen? Is het zo dat we eigenlijk een nauwelijks nog politiefocus hebben op wapenhandel in deze? Dat is een hele interessante... Ja. Heeft u daar kijk op of niet? Ik weet wel, een jaar geleden was ik rechtercommissaris in strafzaken. En toen zat ik zelf in grote onderzoeken naar wapens. Ik kan niet meer beoordelen of dat nu helemaal weg is. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat er ook wel onderzoeken zullen zijn. Maar ja, wapens zijn te gemakkelijk verkrijgbaar. Dat blijft. Ja. Ja. En of dat dan inderdaad wapens zijn als pistolen, geautomatiseerde wapens of messen. Precies. Je kunt er een hoop ellende mee aanrichten. Zoveel is duidelijk. Wij gaan andere reacties erbij halen. Huub van Baal die is het eens met de stelling. Hij zegt, zolang jongeren weten dat ze niet echt gestraft zullen worden, zijn dit de gevolgen? Hoe vaak is het niet zo dat een jonger iemand voor de rechter staat en te horen krijgt, foei, dit mag je nooit meer doen. En dan naar huis, meneer Jansen. Nou, zo gaat het eigenlijk nooit. Foei. Maar wij spreken jongeren natuurlijk wel aan op hun gedrag. En sturen ze dan naar huis met een straf. Mm-hmm. En dat kan in allerlei variëteiten zijn. Maar de discussie is natuurlijk wel, hoe repressief ben je? Ja, nou, ik denk dat van het strafrecht wel die repressieve werking uitgaat. En dat wij best behoorlijk straffen voor dit soort delicten. Streng straffen misschien zelfs wel. Dus ik denk dat niet zo is wat die meneer zegt. Maar werkt dat strenge straffen? Want dat is natuurlijk een andere discussie. Dat is een grote vraag die in de criminaliteit of criminologie moet worden beantwoord. Misschien. Ja, straffen is een middel. Een middel, maar het is niet het enige. En zeker niet bij jongeren het enige. Daar moet veel breder palet over die jongeren uitgestort worden, zou ik bijna zeggen. Te voorkomen dat het niet meteen helemaal klaar is. Ja. Ze in de gevangenis, zoals men dan zegt, nog veel meer leren en als volleerde criminelen naar buiten komen. Daar is het nooit nuttig om te zijn. Nee. Jan Schrijver die zit in de community van Spraakmaker, zegt, nee hoor, jongeren worden al decennia steeds braver. Dit is nou eens iets waar ik me geen echte zorgen over maak. Wel over het consumentisme en de ongeletterdheid van al die braven en hun ouders. Dat is een hele andere zorg die we vandaag dan weer niet uitgebreid bespreken. Ik ga ook praten met Danny Goosen. Danny, goedemorgen. Even kijken. Er zit een enorme vertraging op de lijn, want ik hoor mezelf de hele aankondiging herhalen. Dus ik ga even kijken, Danny, of het op deze manier werkt of dat we gewoon naar de telefoon gaan overschakelen. Jij volgt in ieder geval voor jouw programma Danny op straat, een van je programma's, veel jongeren. Je hebt ook contact met hen, jongeren die in de criminaliteit zitten. Ik begrijp dat we met Danny even kijken voor de verbinding. En dan ga ik ondertussen praten met iemand anders. Clarice Stenger is strafrechtadvocaat, doet ook veel jeugdzaken. En dan hebben we zo meteen met Danny contact. Clarice, goedemorgen. Om te beginnen. Ja, je hoort mij. Ja, zeker. Luid en duidelijk ook. En zonder al te veel vertraging, gelukkig. We zien in het beeld dat de daling is er nog steeds. Al stagneert die overigens wel in de jeugdcriminaliteit. Maar de ernst van de delicten neemt toe. Wat is jouw verklaring daarvoor? Heb je er een verklaring voor? Ja, het is al wat jullie zeiden. Die jongeren die hebben, dat is natuurlijk altijd lastig. Ik ben ook maar strafrechtadvocaat. Maar die jongeren hebben veel meer messen bij zich. Dat is enerzijds statusverhogend. En anderzijds hebben ze ook het gevoel dat ze zichzelf moeten kunnen verdedigen op straat. Ik denk wat een component is in deze, is ook de social media. Dat natuurlijk veel conflicten worden uitgevochten via die sociale media. Althans, het begin van de conflicten die starten daar. Iedereen kijkt mee. Dus op het moment dat er een conflict is, was dat vroeger op het schoolplein, werd dat uitgevochten. Een paar mensen stonden erbij, dat was het. En nu is er natuurlijk een druk dat die hele social media met je meekijkt in dat conflict. Mm. Dus op het moment dat het dreigt te gaan escaleren, moet je ook wel iets van je laten horen. Dus maar om wat voor conflicten gaat dat dan? Wat voor zaken zijn dat? Nou, dat heb je. Nou, dat rivaliserende jeugdbendes tegen elkaar, die bijvoorbeeld via de drillrap elkaar al opzoeken. En dat is niet misschien zozeer via de drillrap, al zijn daar natuurlijk wel de messen te zien. En dat zal iets doen met de belevingswereld van jongeren. Maar gewoon via die social media zijn ze toch bezig om elkaar op te zoeken en geven ze daar toch een enorme bekendheid aan. Dus ik denk dat de hele dynamiek van hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze elkaar benaderen, dat wel echt verandert door die social media. En dat ook de likes daarin. En dat je dus die messen moet gaan gebruiken, dat er iets van je verwacht wordt, dat heel erg meespeelt. Ja, ik sta dan iedere keer aan, dat hoor je vaker in de verklaringen, maar het zinnetje, en dat hoorde ik de jeugdofficier vanochtend ook zeggen, van ja, je moet je kunnen verdedigen. En ik denk, dat is toch ten opzichte, nou klinkt het als oma spreekt, maar dat vroeger toch niet alle, als jongeren de straat op ging, ik moet iets hebben om me mogelijk te verdedigen. Nee, dat idee hebben ze echt. En dat zal Danny ook aangeven. Want ik heb toen die documentaire van hem gezien. Als je kijkt hoe groot de messen zijn die gasten bij zich dragen, die jongeren. Dat is eigenlijk, daar schrik je van. Ja. Maar het is, de veiligheid. Kijk, voor hun is die straat natuurlijk waar ze zoveel zitten. En die straat is onveilig, al denken ze dat die veilig is. En dat ze toch het gevoel hebben dat ze zich daar moeten kunnen verdedigen. Mm-hmm. Heb je er gedachten over hoe je dat zou kunnen keren? Zeg maar? Het idee dat iedere jongeren, of nou, het zal niet iedereen zijn, maar wel een hoop jongeren met een mes de straat op moeten gaan. Nou ja, kijk, je moet iets doen aan de hele onveilige omgeving waarin zij opgroeien. Dat is natuurlijk een groot stuk. Die jongens die groeien op in armoede, eenoudergezinnen. Kijk, en dan kan Sander Dekker bijvoorbeeld zeggen, ja, we moeten iets doen, hè. Die ouders zijn verantwoordelijk, die voeden niet goed op. Dan denk ik, ja, maar die ouders zijn soms helemaal niet bij machten om iets te doen. Weet je, die staan ook met hun rug tegen de muur. Dat is interessant, want we spreken hem zo meteen, dus dan kan ik dat gelijk voorleggen. Ja. Ik ben benieuwd wat hij zegt. Kijk, ik zit zelf in Amsterdam, in Zuidoost. Daar moet je natuurlijk kijken. En volgens mij gaat dat nu ook gebeuren. Dat ze gaan investeren in inscholing van de jongeren. In de armoede, in de gezinnen. Huiselijk geweld. Je moet die jongens natuurlijk gewoon... En dat vind ik zo schrijnend om te zien. Dat je ook hoort dat de psychiatrie onder jongeren ook af... Of tenminste dat ook wordt wegbezuinigd. Dat zijn natuurlijk jongeren met ook wel vaak problemen. Dus ik hoop altijd zo dat op een gegeven moment wordt ingezien... dat je aan die preventieve kant gaat zitten. Dat je gewoon iets gaat doen aan, aan het klimaat waarin ze opgroeien. Want staan ouders wel open om begeleid te worden? Dus het zijn veel armoedezinnen. Ja, dat wisselt natuurlijk heel erg. Je hebt op een gegeven moment wel die moeders gehad in die drill rap scene. Die zeiden, weet je, onze kinderen die moorden elkaar uit. Weet je, ga preventief fouilleren, help ons. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook ouders die zijn wars van hulpverlening. En die hebben helemaal geen zin in maatregelen. Die willen helemaal niet gestigmatiseerd worden. Of die willen helemaal niet die hulp accepteren. Dus dat is ook een heel moeilijk stuk. Dus dat is ook een stuk maatwerk. Maar ik denk dat het feit dat daar zoveel op is bezuinigd. Zowel ook op jeugdzorg, wat we nu horen. Als wel op de psychiatrie onder jongeren. Dat dat allemaal geen goed doet. Je moet investeren in die wijken om dit probleem te kunnen aanpakken, denk ik. Ja, en dan kan een messenactie, inleveractie sympathiek zijn, maar daarmee is niet het probleem verholpen. Ja, nee, ik denk het niet. En preventief fouilleren. Ik bedoel, je drijft die jongeren op een gegeven moment ook steeds meer van je af. Terwijl je eigenlijk het contact met ze wil. Hè? Het contact met jongens die daar in de straat lopen, met straatcoaches, die moeten een beetje weten wat er leeft. Dus ja, dat zijn allemaal hele, dat zijn harde maatregelen zijn dat. Terwijl je moet het voor zijn. Je moet aan die preventieve kant zitten. Je moet die kinderen toch op een andere manier het perspectief geven. Dat het lopen met een wapen op straat levensgevaarlijk is. Helder. Dankjewel. Want het enige wat je dan doet is dat wapen trekken. Ja, succes. Oké, dag. Clarice Stenger was dat, de strafrechtadvocaten. Dan alsnog contact met Danny Goossen via de telefoon. Danny, goedemorgen. Alsnog. Goedemorgen, Jelena. Ik weet niet of je al een beetje mee kon luisteren met het verhaal van Clarice Stenger. Zij gaf ook wel aan, dat heeft ook met de omstandigheden te maken waarin veel van die jongeren opgroeien. Een van de redenen die wordt gegeven voor de toenemende ernstigheid van de ernst van de delicten is dat wapenbezit. Even met die inleveracties te beginnen. Hè? Want hoe kijk jij daar tegenaan? Van, is dat zinvol? Hoor je dat van jongeren? Nou, ik schrok eerlijk gezegd van wat er allemaal in beslag is genomen in Den Haag. Mm-hmm. 670 wapens bijna. Dat is gewoon een arsenaal eigenlijk waarmee je mee een oorlogbewijs van kunt beginnen. Maar heel veel jongeren doen er waarschijnlijk echt niet aan mee. Want wat zij ook zei, en dat heb ik ook met die jongens zelf ook besproken destijds, is dat als de ene jongen een wapen heeft, ja, dan moet ik ook natuurlijk een wapen nemen. Want stel eens voor dat hij mij gaat steken. Wat moet ik dan doen? Ik ga niet wegrennen, want als ik wegren, ja, dan heb ik een elletje op mijn voorhoofd. Ik zei een elletje. Ja, dan ben ik gewoon een loser. Dus ik denk dat we anders moeten, het probleem moeten we anders benaderen. Er moet veel meer voorlichting komen, denk ik, op scholen. Jongens die wellicht eerder gestoken hebben, jongens die gestoken zijn, die moeten echt hun verhaal komen vertellen. Want vaak weten dit soort jongens echt niet wat de gevolgen is van steken. Want vaak zeg je, ja, ik steek hem neer. En dan zeg ik, en dan? Ja, dan heb ik hem neergestoken. Ja, maar wat gebeurt er dan? Ja, hoe bedoel je? Ja, ik zeg, ja, dat is dus het probleem. Je weet niet wat voor schade je aanlegt bij anderen. Dus ik denk ook dat het gemis van vader in het gezin, want vaak waren dat echt alleenstaande moeders die met dit soort moeilijke jongens moesten omgaan. Mm. Eén moeder zei tegen mij, ja, ik fouilleer mijn zoon elke dag. En op een gegeven moment ben ik achtergekomen dat hij het mes buiten in de tuin verstopte. Ja. Dus die hebben ook allemaal met zoveel problemen te maken. En vaak hebben ze niet één kind, maar meerdere kinderen die ook aandacht nodig hebben. En vaak zijn dat ook moeders die werken. Dus misschien moeten we daar aandacht aan besteden, inderdaad. En de armoede waarin dit soort mensen opgroeien. Om dat ook maar in beeld te brengen. En kijken hoe we daarmee kunnen omgaan. Want het probleem is best groot. En echt een vaderfiguur in hun leven. Ik denk dat we die heel erg missen. Want het zijn vaak alleen maar moeders die dit moeten maar oplossen. En die jongeren, ja, die kijken toch wel naar van die stoere rappers of drillrappers die dan in hun clips met wapens zwaaien en denken van ja, dat wil ik ook, zeg maar. En dat zijn dingen die ik wellicht ook kan bereiken als ik stoer genoeg ben. En is het dan, want Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, die zegt van op twee vlakken investeren, namelijk meer ondersteuning. Dus die opvoedondersteuning, dat zou dan wel goed zijn, welkom zijn. Dan zit je aan die preventieve kant. Zie je daar hel in? Wellicht wel. Want sommige moeders staan echt met hun handen in hun haar. Zeggen, ja. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Ik pak een wapen af. En dus gewoon echt een machete of een andere soort mes. En dan merk ik dat mijn keukenmes weg is. Dus het is niet alleen maar die gevaarlijke wapens. Want sommige jongens zeiden, ja, laten we lekker al die wapens verbieden. Dan loop ik naar de blokker. Dan koop ik daar maar gewoon een mes. Of een Stanley mes bij de Gamma. Ja, dat kan ook. Ja, het is helemaal niet zo. Het is niet alleen maar de wapens afpakken. Want dan los je het probleem niet mee op. Een paar jongens die hadden trouwens een schep bij zich, zo'n ijzeren schep die je gewoon in zijn broek kon verstoppen. En zeg, ja, ik heb helemaal geen mes nodig, want deze schep, daar kan ik ook gewoon mee zwaaien. En dan kan ik heel veel schade aanrichten. En dat is dan in eerste instantie gericht op zelfverdediging? Of ook wel op confrontatie uit zijn? Allebei. Kijk, ze zeggen natuurlijk zelfverdediging. Maar ja, ik heb nooit mezelf zo verdedigd. Snap je, als iemand een wapen zou dragen, ik zeg, ja, dan ren ik weg. Ja, maar dat kan niet. Hè? Wat de mevrouw net ook zei, de advocaten. Social media is gewoon een groot probleem voor heel veel jongeren. Want als iemand je filmt dat je aan het wegrennen bent, of dat je geen wapen bij je hebt, ja, dan gaat zo'n filmpje rond. Ja, dan sta je gewoon verlul. Er gaan ook in social media filmpjes in waarin jongens worden afgetuigd uit een andere wijk. Die worden echt kapotgeslagen. Ja, het is vreselijk om te zien. Ja, maar dat soort dingen worden inderdaad ook allemaal online uitgevochten. En dat verhoogt dan weer de status binnen die groepen. Ja, en het zorgt natuurlijk ook weer dat de anderen ook weer wraak moeten nemen. Want anders kom je nooit meer boven als een soort winnaar of zo. Dus je moet iets weer terug doen. En dan moet het gewelddadiger zijn. En Danny, iets anders. Als je het hebt over de ouders. Je zegt in die gezinssituatie is ook vaak cruciaal voor hoe het gaat. Als je ouders meer financieel de gevolgen laat voelen van strafbaar van messenbezit de kinderen. En daar financieel verantwoordelijk voor zou maken. Zou dat werken? Nou, die vraag heb ik echt aan die jongens gesteld. Van, ja, jongens, gaat het helpen? Zeg, nee, want dan ga ik een overval plegen. Dan ga ik iemand beroven, dan pak ik zijn iPhone af. Dan ga ik die verkopen en dan gaan we zo de boete betalen. Dat helpt niet. Snap je? Ze gaan nog meer criminaliteit veroorzaken. Ik zeg niet dat het goed is, maar zo denken die jongeren. Want ja, zijn moeder werkt natuurlijk niet bij een advocatenkantoor. Dus die heeft niet duizenden euro's per maand. Dat zijn allemaal arme mensen die gewoon het moeilijk hebben. En als jij een boete krijgt van, weet ik veel, een paar honderd euro, die de moeder echt niet kan missen, hoe ga je dat terugverdienen? Dan ga je gewoon overvallen plegen. Dan ga je mensen beroven. Dan ga je de criminaliteit nog dieper in. Dat helpt echt niet. Er moet gewoon meer voorlichting komen. En die ouders moeten echt geholpen worden, want die willen dit zelf ook niet, dat hun kind een andere kind neersteekt, of dat zij bang moeten zijn dat ze op één dag naar het politiebureau moeten komen, omdat hun kind wellicht dood is gestoken. Ja. Dankjewel Danny voor jouw ervaringsverhalen. Die veel met jongeren spreekt vanwege jouw programma's, onder meer Danny op straat. Dan naar Sander Dekker, demissionair minister van Rechtsbescherming. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft 3 weken geleden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, hè, omdat u ook wilde weten of ouders welke rol ouders kunnen spelen. Nou, we hoorden dat net al van de advocaten ook en van programmamaker Danny Goossen, dat de gezinssituatie wel degelijk bepalend kan zijn. Die voorlichting en opvoedondersteuning, hoe ziet u dat voor zich? Is dat vrijwillig of niet? Bij voorkeur natuurlijk vrijwillig. Er moet heel veel gebeuren om ervoor te zorgen dat jongeren op het rechte pad blijven. We zien dat sommige ouders er echt mee worstelen. En dan helpt het natuurlijk als ze aan de bel trekken, of als we iemand van straat afhalen en in een gezinssituatie komen waar we zien dat er een hoop aan de hand is, dat ze zeggen, ja, wij willen graag wat hulp hebben om ervoor te zorgen dat we onze kinderen op het rechte pad kunnen houden. Ja, maar wat u betreft, wilt u laten onderzoeken of ouders ook vaker gedwongen kunnen worden om crimineel gedrag eigenlijk op die manier te voorkomen voor hun kinderen? Want we hoorden net de advocaten zeggen, ja, er zijn ook mensen die zeggen, dat is een stigmatiserend effect, gaat ervan uit. Of die zitten helemaal niet te wachten op mensen achter de voordeur. Hoe ver wilt u gaan in die mogelijke dwang? Ik kan me voorstellen dat mensen niet zitten te wachten op dwang en de overheid achter de voordeur. Aan de andere kant, als we je kinderen van straat afhalen, die rottigheid uithalen of zich soms echt schuldig maken aan ernstig crimineel gedrag. Je moet echt denken aan jongeren die soms al een indrukwekkend lange justitiële strafblad hebben. Mm-hmm. Ja, dan vind ik ook dat we als samenleving soms ook met wat meer drang en dwang moeten ingrijpen. Hè. Dus waar ouders soms zeggen van, wat mijn kind buiten doet, daar ga ik niet over. Ja, dan hebben ze het echt bij het verkeerde eind. Ja, een andere manier waarop wat u overweegt is door ouders bijvoorbeeld financieel ook aan te spreken of het strafbaar gedrag van het kind. Nou, daar hoorden we net Danny Goossen van zeggen, die dat ook besproken heeft met jongeren. Ja, dan gaan we dus overvallen plegen. Maar mijn moeder heeft het geld niet, dus dan gaan we alleen maar dieper die criminaliteit in. Ja, is dat echt een manier? Een hele gekke redenering. Want om te beginnen hoef jij de boel niet kort en klein te slaan. Als jij schade toebrengt aan een ander en je maakt slachtoffers, ja, dan is het toch niet zo heel erg gek dat we ook kijken hoe we die schade kunnen verhalen. Ja, maar die dus ouders hebben de middelen niet. Nee, maar als jongeren kun je natuurlijk ook bedenken dat je niet de criminaliteit in moet gaan, of dat je niet de boel kort en klein moet slaan, dat je dan je ouders in een probleem brengt. Sorry dat ik u onderbreek, maar is dit niet een heel erg elitaire manier van er tegenaan kijken? Als jongeren kun je goed bedenken dat je niet de criminaliteit in moet gaan. Volgens mij horen we net vanuit de praktijk, zowel van een advocaat als een programmamaker, van de jongeren, die hebben vaak een soort uitzichtloze situatie. En tuurlijk zitten er een aantal raddraaiers bij, dat zal zonder meer waar zijn, maar zomaar concluderen, ja, jongeren die moeten gewoon beslissen dat ze niet de criminaliteit ingaan. Dat is volgens mij iets te simplistisch, denkt u niet? Nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die een hoop verleidingen tegenkomen in het leven. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie ik ook heel veel jongeren die ongelooflijk hard hun best doen om ook in de moeilijker wijken van onze steden op het rechte pad te blijven. Gewoon naar school te gaan, gewoon eerlijke boterham te verdienen. Het is niet een soort automatisme dat als je opgroeit in de Schilderswijk of in Amsterdam-West, dat je dan de criminaliteit in moet. He, dus ook daar moeten we helder over zijn. Dat we die jongeren ook voorspiegelen dat als ze dat wel doen, dat ze niet alleen maar het leven van anderen schade toebrengen, maar ook hun eigen leven. Ja, sommige van de jongeren zitten gewoon om de haverklap in de gevangenis, en daar moeten we echt wat aan doen. Maar dan kom je op dat preventieve aspect, wat ook genoemd werd. Jongeren moeten veel meer op de hoogte worden gebracht van wat mogelijke consequenties kunnen zijn van Absoluut. Hun daden. Maar dit gaat om Absoluut. Financieel verhalen op een gezin waar het geld er niet is, waar de ouders dat geld niet hebben. En waarvan jongeren dan dus zeggen van, ja, dan kunt u zeggen, ja, dat is niet logisch geredeneerd, maar dit is de praktijk. Ja, maar kijk, we doen, je kunt het een doen en het ander ook. Hè? Dus het is een kwestie van en-en. Hmm. We doen heel veel op het gebied van preventie. We doen heel veel op het gebied om te voorkomen. We doen ook heel veel in de correctie. Hè? Dus dat als je jongeren van straat afhaalt en ze bijvoorbeeld voor het eerst een delict begaan, hè, dan is het niet zo dat in het volwassen strafrecht dat je alleen maar een straf krijgt. Dan wordt er heel erg gekeken van wat kun je die jongeren doen om bij de hand te nemen, om ervoor te zorgen dat ze dat de volgende keer niet doen. Maar de overheid kan dat ook niet alleen. We hebben daar ook ouders bij nodig. De opvoeding maakt echt precies, uit. Daar hadden we het net over. En gelukkig zien we dat heel veel ouders dat ook willen. Dat heel veel ouders dat ook doen. Dat ze soms wel wat hulp nodig hebben. Ook van begeleiding in de opvoeding om dat op een goede manier te doen. Maar we zien ook soms ouders die zeggen, ja, die knijpen een oogje toe. Of die zeggen van, ja, wat mijn kind buiten doet, dat is niet aan mij. En dan moeten we ook kijken wat we daar meer in kunnen doen. Dus het is niet de oplossing om dat zo te doen. Maar soms heb je echt ook een stok achter de deur nodig richting ouders om ze er wel bij te betrekken. Ja. Thomas, nog kort. Maar het is niet de oplossing, maar mensen zeggen het verergert het probleem. Als je boetes gaat opleggen aan mensen zonder geld, dan vererger je het probleem. Wat is daarop nou uw reactie? Nou, mijn reactie daarop is dat wij niet die boetes op willen leggen. He? Dus de dreiging kan al genoeg zijn om ervoor te zorgen dat ouders meewerken. U doet dat niet. Dat doet iemand anders. U kiest er toch voor om die boetes op te leggen aan mensen die geen geld hebben? Nee, wij leggen geen boetes op. Kijk, wat wij zeggen is, wij willen dat u meewerkt. En dat heeft u zelf in de hand. Als u meewerkt, is er niks aan de hand. Ja. Maar ik denk dat daar, want dan gaan we in cirkeltjes praten, dat daar een elementair verschil is. Dat meneer Dekker de verantwoordelijkheid heel erg bij de ouders legt. En wat we van jongerenwerkers horen en programmamakers is dat die ouders juist de verantwoordelijkheid niet aankunnen. En daar zit volgens mij een principieel ding. Maar we moeten naar het nieuws. Meneer Dekker, dank niettemin voor uw reactie. Sanne Dekker was dat nog. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. De slimme keuzeweken van mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Er komt hier een hele enthousiaste Angela de Jong binnen. Ja, jullie hadden het over vaccineren. Goedemorgen, Angela. Hey, goedemorgen. Bouwjaar 1976 en toch wel morgen aan de beurt. Ja, het werd zaterdag opengesteld. En dan kun je een afspraak maken. Maar dus dat heb ik gedaan. Veel mensen die een stukje ouder zijn dan jij en eerder mogen, die zitten 10, 11, 12 juni. Ik zie echt aan de andere kant van het glas mensen zitten. Wat dan? Hoe dan? Ja, wat heb je gedaan, mevrouw de Jong? Ik heb echt niet voorgedrongen. Ik bedoel, er kwam op Twitter de mededeling dat 1976 was opengesteld. En dat je er een afspraak kon maken. Ja. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je je brief afwachten. Dat, ik heb bij mijn man gezien dat dat dan nog 2 weken duurt. Die heeft hem inmiddels ook al gehoord. Die had dezelfde weg bewandeld. En je bent gewoon online gebeld. Meteen in actie gekomen. Nou, zelfs gebeld. Ja, nou ja, dan ook. Kijken ze naar het eerste de beste gaatje. En morgen ik was dus ik was zelfs bereid om ervoor naar Goes te rijden. Als dat nodig was geweest. Maar dat hoeft niet. Maar het hoeft niet. In de Van Helle ook. Gewoon in de Van Helle. Ja. Nou, Thomas, dan weet je in ieder geval wat je te doen staat. Hè? Zodra het precies. Gelijk bellen om en voor alle luisteraars die nu meeluisteren en die nog aan de beurt komen. Dat kan dus een snellere afspraak nog opleveren. Goed, Angela is hier natuurlijk voor het Mediaforum. Samen met onderzoeksjournalist voor Investico Thomas Muns. En onze spraakmaker Jacco Jansen, strafrechter is hij. We gaan het zo hebben over de mediarandzaken rond het Nederlands elftal. Maar ook de uitspraken van zorgminister Hugo de Jonge bij WNL. Over dat we in september overal vanaf zijn. Als het goed is. Eerst nu het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een aantal grote steden wil beleggers verbieden om huizen op te kopen voor de verhuur. De 7 grootste gemeenten willen zo'n verbod instellen. Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Haarlem al begin volgend jaar, meldt het FD. En ook bestuurders in Leeuwarden, Groningen en Zaanstad zijn geïnteresseerd. De maatregel moet ertoe leiden dat de krapte op de woningmarkt afneemt. De prijzen worden nu opgedreven doordat beleggers massaal meebieden. En daardoor vissen woningzoekenden achter het net. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt, is er een stijging van het aantal ernstige delicten, blijkt uit cijfers van het CBS. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor diefstal met geweld. Dat merkt ook de landelijk jeugdofficier. We hebben het dan over gewapende overvallen, waarbij soms jongens van 13, 14, 15 jaar in aanraking komen. En soms ook conflicten, dat jongeren elkaar opzoeken, messen bij zich dragen. En ja, dan loopt dat conflict uit de hand en worden die messen ook gebruikt. En soms met hele ernstige en zelfs wel eens fatale gevolgen. De vakantieparken doen het de laatste tijd goed, meldt het CBS. Daar was vorig kwartaal een omzetstijging van ruim 20% vergeleken met het laatste kwartaal van 2020. Bij de horeca ging het in die periode juist nog wat slechter. In het centrum van Arnhem heeft brand gewoed in een restaurant onder een bioscoop. Niemand raakte gewond, wel werden 9 woningen in de buurt ontruimd. In de VU-bioscoop is veel schade door de rook. Guus Til speelt komend seizoen bij Feyenoord. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Spartak Moskou. Til is de eerste aanwinst van trainer Arne Slot bij Feyenoord. West-Afrikaanse landen hebben Mali tijdelijk uit hun samenwerkingsverband ECOWAS gezet. Aanleiding is de staatsgreep van een week geleden. Vicepresident Goïta, een kolonel, greep toen de macht door met hulp van het leger de president en de premier af te zetten.

op die plek geprogrammeerd zou willen zien? Nou ja, het verbaast me toch, moet ik heel eerlijk zeggen, dat we vanaf nu, 31 mei, al geen talkshow meer hebben om 7 uur. Terwijl er toch genoeg gebeurt in de wereld. Ik kan zeggen, is dit een beetje het jaarlijks terugkerende ritueel? Van wat houden de talkshows vroeg op? Ik kan me niet herinneren dat het vorig jaar ook zo vroeg was. Maar vertel me, was dat zo? Ik leg het echt meteen neer vroeg bij de redactie om dat snel uit te zoeken. En ja. Je kan toch ook zeggen dat er echt wel wat... Ja, er is ook nog geen nieuw kabinet, er is nog een formatie gaande. Het kan te maken hebben natuurlijk met het EK, wat komt. Maar dat duurt ook nog 2 weken. Ik kan het zeggen. Dan zou jij zeggen, trek het door totdat het EK begint. Zeker. Met name vanwege de formatie en de corona is er nog genoeg te melden. Je kan zeggen, op één gaat de hele zomer door, is hartstikke goed, klopt. Maar die is ook de hele zomer hartstikke laat. En er zijn ook mensen die gewoon vroeg naar bed gaan. Mm-hmm. Maar dat tijdstip om 7 uur, daar gaat het jou om 7 uur gewoon nog nieuws en actualiteiten te brengen. Ja. Ja. Ben je eens hier aan tafel? Of, Ik vind 7 uur altijd een goed moment om even te gaan zitten. Voor het nieuws van de dag. Tijd voor, ja. We zouden even de NPO moeten vragen wat de afwegingen zijn en hoe dat zit. Dat kan ik je zo niet vertellen. Maar hij wordt ongetwijfeld opgepikt en daar zal een reactie op komen, denk ik. Laat gewoon klein inbellen, mensen. Blijf hangen. Ja, hij mag altijd bellen, natuurlijk. Laat hem meteen toe. Thomas Muntz, jij las de berichtgeving rondom de Raad voor de Rechtspraak in NRC vandaag. Een aantal plannen om jaarlijks feedback te gaan geven aan het kabinet, maar ook rondom vonnissen. De overgrote meerderheid van ongeveer 1,5 miljoen jaarlijkse vonnissen zouden veel meer online beschikbaar moeten zijn. Dan zeg je nobel streven? Nobel streven en iets waar mijn onderzoeksjournalistenhart sneller van gaat kloppen. Ja. Want dit is eigenlijk is het heel interessant dat we een van de drie machten in de rechtsstaat, de rechtspraak, die doet heel belangrijk werk. Dat moet in principe ook altijd openbaar zijn. Daarom mag je als journalist in principe ook, of als burger, een zitting inwandelen om te kijken wat een rechter zit. Het is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van de rechtspraak, is dat het openbaar is. Maar ja, wat betekent openbaar tegenwoordig? Dat betekent natuurlijk ook dat het terugvindbaar en opzoekbaar moet zijn op internet. En daar loopt de rechtspraak een beetje achter. Meneer Navis schatte in, dat is de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Navis, die schatte in dat op dit moment 5% van de vonnissen te vinden is op rechtspraak.nl. En rechtspraak.nl is voor onderzoeksjournalisten van groot belang. Het is heel belangrijk als je iets, iemand, een organisatie onderzoekt, dat je hem, zoals dat heet, even door rechtspraak.nl haalt. Om te zien wat daar, of diegene misschien veroordeeld is geweest, of dat is een organisatie. Hè. Namen zijn vaak geanonimiseerd. Ja. Maar iemands organisatie enzovoort. Dus dat is van groot belang. En dat we wisten al dat het viel ons ook al op dat het niet helemaal compleet was. 5%, dat is wel heel schamel. Ja. Daarom, hij belooft iets in de richting van 75%. Ja. Dat zou echt belangrijk zijn voor de journalistiek. Is dat te doen, Jacco Jans? Want we horen ook over de werkdruk bij rechters. Nou, we gaan het straks na 10:30 hebben over het wegwerken van achterstanden. Ja. Wat ook zo moeilijk is. Te doen. Dat wordt natuurlijk een opgave en een uitdaging voor ons. Maar ik ben het wel helemaal mee eens. Want niet alleen de onderzoeksjournalistiek heeft er last van, maar ook de wetenschap. Hè. Wetenschap moet natuurlijk ook inzage krijgen in veel vonnissen. In eigenlijk alle vonnissen om conclusies daarop te kunnen baseren. En dat gaat heel vaak fout. Dat merk ik ook, hoor ik ook van mensen van de universiteiten. Ja, maar wat heeft het voor jullie voor gevolgen? Nou ja, ga je al vonnissen anders schrijven? Want privé dingen mogen er niet in, toch? Dus dat is een punt van die anonimisering van die rechtspraak. En een van de ideeën is ook om minder namen, minder persoonsgegevens in onze vonnissen te schrijven, zodat er ook minder hoeft te worden geanonimiseerd. En dat is best een slag te maken, denk ik, hoor. Wij strooien met namen in onze vonnissen die misschien niet altijd noodzakelijk zijn, maar soms ook wel weer wel. Hè. Je moet wel weten om wie het gaat soms. Dus het wordt een uitdaging. Maar we hebben 10 jaar, zag ik, om naar die 75% te gaan. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, en wat je dan inderdaad nu hoort zeggen, is dan gaan we kijken of er anonimiseringssoftware aan te schaffen is. En dan word ik weer heel erg zenuwachtig. In de zin van rechtspraak en software en ICT. Rechtspraak en software does not compute. Een flesje Typex kan ook gewoon volstaan. Nou, maar daar zie je wel een onderliggend probleem. En dat speelt ook bij het wegwerken van de achterstand. Ik heb daar vorige week een onderzoek over gepubliceerd samen met 2 collega's in Trouw en de Groene Amsterdammer. Daar gaan we het ook straks over hebben. Van die achterstanden. Daar zijn ook weer plannen om dat met online zittingen te doen. En daar moet je zo mee oppassen. Ja. Zullen we die parkeren omdat we daar na 10:30 uitgebreider over gaan praten? Mag ik er één ding over vragen? Zeker, want ik heb het niet gelezen vanochtend. Welke 5% wordt dan wel openbaar gemaakt nu? Is daar een lijn in te ontdekken? Ja, dat denk ik wel. We publiceren de zaken waar het om draait, ook maatschappelijk gezien. Die worden allemaal gepubliceerd. Zaken die rechters zelf oordelen als van belang. Relevant. Ja, relevant. En we doen natuurlijk ook heel veel bulkzaken. En die worden nu niet gepubliceerd. En dat is dan straks nuttig voor journalistiek en onderzoek. En wat is een bulkzaak? Ja, bulkzaak. Iedere zaak is voor degene die daarbij betrokken zijn super belangrijk. Ja. Maar rechters hebben natuurlijk ook wel zaken waar we er heel veel van doen. Grote aantallen. Denk dan gewoon aan verkeersovertredingen. Nee, bij het strafrecht waar ik in zit. Gewoon de politierechten zitten in mishandelingen, diefstallen. Ja. En daar gaan we waarschijnlijk ook publiceren. Maar dat is natuurlijk echt minder interessant, denken wij op dit moment. Ja, het heeft minder maatschappelijk impact. Er zijn minder mensen die zich er druk over maken. Maar het is juist voor de datajournalistiek of de wetenschap om trends te ontdekken in die bulkzaken. Zeker. Ik denk ook dat de toeslagenaffaire heeft aangetoond dat dat heel belangrijk is, dat je scherp kijkt naar, naar dingen die ogenschijnlijk een beetje industrieel er doorheen gedraaid kunnen worden. Dus ik denk dat het een belangrijk aspect van de openheid. En Thomas, als ik dan hoor dat het wel de bedoeling is om natuurlijk veel meer te anonimiseren, is dat eigenlijk, je begon je verhaal met, het is fijn als onderzoeksjournalist dat je dingen door rechtspraak.nl kan halen om te kijken wat levert het op. Het is heel goed dat iemands naam daar niet ingezet wordt. Ja. En dat iemand in principe min of meer onherkenbaar is. Maar ja, ik ben dan wel weer onderzoeksjournalist genoeg om te weten welke zoekterm leidt tot welke. En je weet inhoudelijk, notaren, als het goed is, ook iets van een zaak af waar je natuurlijk ook op kan zoeken. Overigens hebben we snel eventjes geprobeerd contact te leggen met de NPO rondom het stoppen van de vooravond en waarom niet doortrekt tot een EK. Er was geen mogelijkheid om antwoord te geven, of kon nog geen antwoord geven op de vraag waarom de vooravond talkshow nu al is gestopt. Maar is de reactie in ieder geval over 2 weken, dan begint die stop sportzomer. En dat betekent dus veel op live televisie dan weer. Voor de volledigheid. Gisteren kwam demissionair minister Hugo de Jonge weer met een aantal nieuwe data om naar uit te kijken. Zij het op het aandringen. Laten we even luisteren naar zijn optreden in BNL op zondag. Dus wanneer krijgen we die eerste prik? Medio juli. De tweede prik verwacht ik in de tweede helft van augustus bij iedereen te kunnen hebben gezet, alle 18-plussers die dat willen. En dat betekent dat we echt voor 1 september klaar moeten kunnen zijn met de hele vaccinatiecampagne. En jullie hoorden dat en zagen dat. En Thomas Muntz dacht, oh nee, niet weer een datum noemen. Of dacht ik, ja, heel goed. Nee, Hugo, doe het niet. Was dat de gedachte? Want dat is de discussie namelijk al vaker. Van, noem nou toch niet iedere keer die data. Ik heb er altijd twee ik ben als weet je wel, verantwoordelijke mediamaker, journalist, denk ik dan. Hugo, doe het nou niet. Dat moet je niet doen. Je belooft dingen die je niet waar kan maken. Hier worden mensen chagrijnig van. En tegelijkertijd als simpele burger, denk ik, heb ik ook mensen, hoor je dat, 1 september? Ik ben er ook wel heel blij van. En er zijn zo weinig dingen om blij van te worden op dit coronadossier. Dus ik snap het ook wel. Nee, maar ik denk wat ik er vooral een beetje droevig aan vond, ook weer nu, was dat het natuurlijk gebruikt werd om een belofte die niet uitkwam over een datum weer toe te dekken. Hè? Want Janssen vertraagt. Nou, er werd heel goed over gecommuniceerd. Jongens, Janssen gaat vertragen. We komen binnenkort bij jullie terug wat dat gaat betekenen. Nou, dat betekent toch dat 1 juli iedereen een afspraak. Nee, dat gaat hem niet redden. Dat wordt waarschijnlijk half juni. Dat werd goed. Juli. Het werd goed gecommuniceerd en ook gewoon deemoedig en met veel informatie. En dan toch moet er weer zo'n nieuwe datum over. Zo zie je dat dan, dat er toch een positieve show overheen gegooid moet worden. Ja, en dat vind ik wel, het is wel vermoeiend. Of hij is er echt van overtuigd ook. Het is dat niet zozeer een mediaspin, maar gewoon dat hij dat op die manier wil doen. Ja, en kunnen ze dat ooit goed doen? Daar blijf ik toch gewoon als burger, dat ben ik ook in eerste instantie, mee zitten. Ik bedoel, toen er geen data werden gegeven en toen er geen stippen aan de horizon, ik kan me nog hele talkshowavonden herinneren waar gepraat werd over de stip aan de horizon die mensen misten. Toen die er niet was, was het land te klein. Nu die wel wordt gegeven, is het andere helft van het land die heel op de barricades klinkt, want dat moet hij niet doen. Ja. Maar er moet een perspectief gepaard gaan met een datum. Dat is natuurlijk weer... Nou ja, dat weet ik niet. Maar goed, ik vind nog steeds, bedoel, wanneer noemde die 1 juli? Dat is toch alweer een paar maanden geleden. Nou ja, daar heeft hij 100 keer mitsen en maren bij gemaakt dat het nu half juli wordt. Mm-hmm. Nou ja, dat ben ik zelf. Ik had wel ingecalculeerd dat het toch wat later ging worden. Dus ja, weet je, ik vind het allemaal nog steeds binnen de bandbreedtes. Maar dat heeft te maken, ik weet ook wel, mijn hele situatie is, ik ben gezond, we hebben een baan. Ik mag niet klagen. Dus ik ben redelijk gelaten over dat hele beleid. Zelden met die scholen. Gaan ze wel open, gaan ze niet open? Ik zie het wel. Ja, er zit wel. De afgelopen weken hebben we in de media wel wat analyses of eigenlijk commentaren gezien. Men zegt zowel journalisten als politici als wetenschappers hebben de neiging om bij ieder bericht wat er is meteen hele analyses en commentaren op los te laten. En de vraag is, omdat het toch heel vaak dagkoersen zijn, of je dat überhaupt moet doen. Of kom je dan op dat die balans van mensen willen dat graag. Ja, maar ik denk dat het wel... Je moet niet vergeten dat we gewoon anderhalf jaar in een hele rare situatie zitten. Mm. Ook, nou, kijk even naar de journalistiek. Voor de journalistiek is het natuurlijk vreselijk mal dat we iets hebben dat het hele land in zijn greep houdt. Enorme gevolgen heeft voor alles. Maar dat er uiteindelijk heel weinig informatie over is. Bijvoorbeeld, zit het in de lucht? Had je toch niet je handen hoeven wassen? Al dat soort vragen. Zelden komt het voor dat er zo lang iets zoveel invloed heeft en dat we zo weinig erover weten. Ja. Met ieder stapje iets nieuws vinden. Dus ik vind het ook wel gezond dat de media probeert om met iedere nieuwe informatie te kijken. Oké, wat betekent het dan? Ja. Maar zo moet je het wel zien. Het is ook allemaal heel erg scenario-studie eigenlijk. En ook wat Hugo de Jonge communiceert is natuurlijk altijd als de cijfers het toelaten, nu ook weer als. Ja. Nou, dan ga ik ervan uit. Ja, als. Hoe is het in de rechtspraak gegaan? Gewoon geaccepteerd we wachten netjes af. Wat we wel en niet volgen, kunnen. Wij volgen inderdaad. De Raad voor de Rechtspraak monitort dat. Samen met de presidentenvergadering hoe wij daarmee omgaan. En wij zijn wel blij met de cijfers op dit moment, hoor. Wij nodigen graag steeds meer mensen uit in de zittingszaal. En ja. Dat gaat met dit soort berichten natuurlijk de goede kant op. En als het dan een keertje toch vertraging oploopt, dan klinkt er wel wat gevloek. Of dan is het gewoon van... Nou, nee, dan communiceren we dat natuurlijk ook weer. Ja. Maar, zoals de rechtspraak dat netjes doet. Maar voor ons is het natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ja, Angela, dat je nog zegt. Nou ja, tegelijkertijd, inhakend op wat Thomas net zei, is het natuurlijk ook doodvermoeiend voor de kijker. Want je kent de rituele dans inmiddels. Er wordt iets besloten. En dan hebben we de week daarvoor allerlei voorstanders voor de maatregel die er komt, hebben we dan iedere avond in een talkshow gezien. Mm-hmm. Vervolgens komt die beslissing er. En dan hebben we de week daarna allemaal mensen die enorm tegen die maatregel zijn. En daar ook weer goede maatregelen. Ja. Dus ja, weet je, het is een soort rituele dans die we met z'n allen uitvoeren. En als het niet zou worden uitgevoerd? Zouden mensen daar last van hebben? Dat vraag ik me echt heel erg af. Ik denk dat het een journalistendingetje is. Dat wij heel graag de voor's en de tegens continu heel breed uitmeten. Maar dat je ziet het ook aan de kijkcijfers die langzaam aan het dalen zijn van de talkshows. Zeker van op één. Ik denk dat de behoefte weg ebt. Dat heel veel mensen hebben. Er is ook minder corona nu. Nu de laatste weken. Ja, we zijn ook wel verzadigd. Ja, ja. Nou, er zijn heel veel maatregelen waar je tegenaan kan schoppen. Laten we naar die 1 september kijken, denk ik, met z'n allen. Denken jullie ook wel eens na van, als we nou dit allemaal achter de rug hebben en er worden hele evaluaties op losgelaten, waar zou dat toe leiden, Thomas? Ja. Nee, ik ben heel erg benieuwd waar dat toe zal leiden. Ik heb op een of andere manier, wat je in Groot-Brittannië nu ziet, hè, ook met die de meneer Cummings die in het parlement over de volslagen incompetentie van Boris Johnson kwam praten. Maar Cummings die zijn belangrijkste adviseur was, hè? En die Absurde gang van zaken. Dat deze, omdat hij ontslagen eigenlijk was door Johnson, dan dat moest hij nu nog wraak kwam nemen. Worden in een soort van klein mini-enquêtetje. Ja. Maar wat er in Engeland ook speelde was natuurlijk dat er sprake lijkt te zijn van corruptie, omdat er allerlei contracten zijn gegund aan mensen rondom de conservatieve partij. Nou, dat zie je dus in Nederland volgens mij niet, behalve natuurlijk het Seward Gate. Ik wou net zeggen, deze contractverlening ook wel iets te doen. Vriendjespolitiek, hè? Dat kwam natuurlijk ook dit weekend duidelijk naar voren. Van der Linden zat natuurlijk eigenlijk rondom de Omtzigt-fractie in het CDA, als ik het goed duid. En was niet per se een vriendje van Hugo de Jonge. Dus ik denk niet dat op dat niveau daar sprake van was. Maar het zat dicht tegen de politiek aan, in ieder geval met CDA. Ja, zeker. Ja. En hij wist de wegen, zullen we maar zeggen. Ik ben benieuwd of er dat soort schandalen komen. Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat we vooral gaan de knulligheid gaan zien met z'n allen. Nog erger dan dat we... Maar misschien ook door de onwetendheid die we met z'n allen hadden. Ik neem aan. Ik ga ervan uit dat we over 10 jaar terugdenken. Ze hebben gedaan wat ze konden doen. En dat denk ik echt met alle menselijke falen erbij. Thomas Ham. Ja, maar dat zal de tijd leren, zo gezegd. Een paar briefjes tussen onze adviseurs heen en weer. 1 afspraak met Talpa-eigenaar John de Mol. En we waren er wel uit. Dat waren de woorden van Chris Omen, bekend van destijds zorgverzekeraar DSW, waar hij van aan het roer stond, over de overname van het ANP. Want het komt dus in handen van Chris Omen. En na 3 jaar doet de Mol het dus weer van de hand. Is dat, Thomas, Angela, goed nieuws voor de journalistiek? Heeft het gevolgen voor de journalistiek, Angela? Nou ja, ik vond het 3 jaar geleden echt best wel schokkend nieuws dat John de Mol ANP overnam. En ik hield me hard vast. Maar de afgelopen 3 jaar is er niks gebeurd die angsten bewaren. Dus ja, is het goed nieuws? Op de lange termijn denk ik wel. Want de angst zat er destijds in dat het een hele grote mediamagnaat zou worden die heel veel gegevens van ons allemaal... Ja, dat was zijn plan. Zijn plan was om dus eigenlijk, hè, waar je Facebook hebt en Google, die allerlei persoonsgegevens van jou verzamelen en je dan hele goede advertenties kunnen aanreiken. Nou, dat kan televisie niet, want televisie weet niet wie je bent. Dus John de Mol wilde eigenlijk een mediaomgeving inrichten waarin je persoonsgegevens zou afstaan online. En er was ANP was daar een belangrijk onderdeel van, want wat wilde die nou? Hij wilde alle radio, alle tv, maar ook gewoon de nieuwsdienst die je bij wijze van spreken 's ochtends in bed doorheen scrolt voordat je onder de douche bent gestapt, die wilde die ook aanbieden vanuit Talpa. En daar was het ANP voor. En wat hij nou wilde met het ANP was helemaal niet wat iedereen vreesde. Dat hij een soort van redactionele greep daarop zou hebben. Dat volgens mij kan John de Mol dat echt helemaal niet schelen. Bovendien wist hij ook dat het wat waard is zolang het goed en objectief en degelijk is. Maar hij wilde gewoon als eerste zijn. Hij wilde dan het ANP-nieuws als eerste kunnen brengen aan mensen. Om te zorgen dat ze in die Talpa-omgeving blijven. En dat is denk ik interessant met de verkoop van het ANP door de Mol, is dat zijn grote plan om van Talpa een concurrent van Facebook te maken, iets dat hij 2 of 3 jaar geleden nog riep, dat eigenlijk niet meer doorgaat. Ja. Dat die, maar andere interesses of niet gelukt? Hoe kijk jij daar tegenaan? Even die hele Facebook-discussie parkerend. Hij wilde natuurlijk gewoon een nieuwsapp of een site hebben waar heel Nederland op zat. Wat de gedachte daar ook achter is. Daarbij heb ik me toch altijd wel heel erg verbaasd over dat hij het ANP daarvoor moest kopen. Want je kan ook een abonnement nemen, denk ik dan. Dus dat heb ik altijd toch wel een wat apartige move gevonden. Ik heb me ook altijd afgevraagd wat de plannen dan waren met bijvoorbeeld Hart van Nederland en ANP in elkaar schuiven. We als journalisten weten dat er afgelopen jaren flink wat journalisten zijn aangetrokken bij Talpa. En dat hij nu met z'n allen gezellig Hart van Nederland zitten te maken. Omdat dat hele journalistieke platform wat er moest komen... Zijn tientallen mensen aangetrokken om dit platform meer op poten te zetten? En uiteindelijk... Nee, niks. Maar ja, dat is wel de story van de Mol natuurlijk. Ik bedoel, hij probeert 10 dingen en daarvan mislukken er 9,5. Ja, en die ene die wel lukt, daar heeft hij dan ongelooflijk succes mee. Ja. Maar journalistiek en John de Mol is nooit een enorm goede combinatie gebleken. Is dat zo? Ja. Alle nieuwsprogramma's of die zwemen naar nieuws, die hebben dat nooit echt gered bij hem. Oh, oké. Hij bemoeit zich er iets te veel mee over het algemeen. Ja, is dat het? Ja, maar bij het dat hij zich met het ANP heeft bemoeid, hoor. Nee, we hebben even gebeld ook met Freek Staps, die natuurlijk ook in het mediaforum zit, hoofdredacteur van het ANP. En zei, journalistiek gezien wordt het ook overzichtelijk? Chris Ome heeft zich uitgesproken om groot voorstander te zijn van onafhankelijke journalistiek. Wil het Nederland een goed functionerend en onafhankelijk persbureau heeft, dat zijn wij. Dat moeten we ook blijven. Dus het is heel simpel. We krijgen een eigenaar die de onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft. Nou ja, dat zei hij ook, hè? Dat hij het heeft gekocht om het nooit meer te verkopen. En zijn kinderen worden nu ook geïntroduceerd bij het bedrijf om de boel van hem over te nemen. En de directie moet 3 jaar blijven zitten om voor de continuïteit te zorgen. Ja, als ik bij het ANP zou werken, zou ik heel blij zijn met deze man. En het bewijst iets heel interessants, hè? Want ANP zat hiervoor, waar de eigenaar was de Stichting Veronica. Dat is dus ook een eigen filantropische organisatie. Toen ging het naar de Mol in zijn grote plannen. En nu is het weer eigenlijk terug bij een filantropische organisatie. En dat zegt iets over journalistiek. Een verhaal dat Investica ook graag uitdraagt, omdat wij ook een non-profit zijn. Dat toch goede, degelijke journalistiek, en dat is niet een programma of een rubriek, maar zo'n basisvoorziening die ofwel onderzoek doet, ofwel een objectieve berichtgeving zoals het ANP, dat misschien het beste functioneert binnen een iets wat filantropische, niet al te veel winstoogmerkachtige organisatie. Omdat het gewoon een belangrijk goed is en niet een product. Waar veel nieuwsorganisaties, kranten en stations bij zijn aangesloten, hè, om het nieuws vandaan te halen. Ja, absoluut. De duidelijkheid. Dan nog even voetballen, jongens. Het vaccinatiedebat bereikt het voetbal. Kopte de Volkskrant op pagina 4 vandaag. Discussies rondom het vaccineren werden aangeslingerd door verdediger Matthijs de Ligt. Laten we even luisteren. De Ligt, die zelf corona had, is in ieder geval duidelijk. Ik heb geen vaccinatie genomen. Eerst zei hij, ik doe het niet. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam en... Uiteindelijk, zolang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen hebben om het wel of niet te doen. Ja, dan heeft iedereen daar een reactie op. En later kwam hij erop terug, ik doe het wel. Waarom de Ligt van mening is veranderd, is niet duidelijk. Inmiddels is er een reconstructie verschenen bij RTL Nieuws. Een uitgebreide analyse op telegraaf.nl. Jacco Jans, ben je verbaasd over? Nou nee, ik denk dat het belangrijk is wat het Nederlandse elftal voor keuzes maakt in dit soort belangrijke dingen. Doe je wel vaccineren of doe je niet? En waarom is dat van belang? Nou ja, dat zijn mensen, publieke figuren die in de media een grote rol spelen. En ik denk als mensen zich uitlaten, ik ga vaccineren, dat mensen aan de hand daarvan hun keuze laten beïnvloeden. En dat kan nuttig zijn. Dus dan is het logisch dat er ook... Ik ben pro-vaccineren, ja. Ja, dat, maar dat er ook volop analyses op worden losgelaten... van wie heeft Matthijs de Ligt nou van gedachte doen veranderen. Daar verbaas ik me wel vaker over wat er gebeurt in de media. Maar goed, dat gebeurt dan. En rondom voetballen zeker. Ja. Angela? Ja, het zegt gewoon iets over deze tijd, hè. We gaan op weg naar het EK. Alles van oranje is... Of nu de armbandjes van Wesley Sneijder zijn van een paar jaar geleden... of zijn huwelijk met Jolante. En nu is het corona wat ons beheerst. Maar dus dat haalt eigenlijk juist ook de aandacht van het spel zelf. Van... Ja, maar dat is er nog niet. Laten we eerst maar eens een paar wedstrijden voetballen, denk ik dan. En naar de volgende ronde gaan. Dus de warming-up heeft te maken met vaccinatiecampagnes en dergelijke. Ja, dat zijn gewoon de dingen die nu samenkomen. Dus ja, dat verbaast me niet zo. Bovendien is wel, denk ik, dat is maatschappelijk breder... wel of niet vaccineren. Dat blijft natuurlijk iets wat we veel op sociale media... ook uitgevent zien worden, maar ook wel in traditionele media. Thomas? Ja, nou ja. De antivaxxers of pro-vaxxers? Ja. Wat ik interessant vond aan deze episode... is dat het laat zien hoe lichtzinnig, no pun intended... hiermee wordt omgesprongen door mensen. Dus ja, er komt iemand naar je training... en die haalt een microfoon onder je neus en die vraagt... ja, wat vind je ervan? En denkt zo'n jongen, ja... Nou ja, nee, ik doe het maar niet. Want ik, waar ik geïnteresseerd in zou zijn, niet zozeer is wie heeft deze man dan overtuigd, dan wel gedwongen om te zeggen: ik ga me toch doe het wel. Laten vaccineren. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat zijn denkproces is. Want blijkbaar is het, oh ja, nee, toch nu weer wel. En ik denk dat heel interessant is aan die antivaxcampagne. Is dat het aan die antivaxers, is dat ze. Het is een beetje een lifestyle dingetje. Het is eigenlijk een vorm van narcisme. Het is iets waarmee je zegt dat je speciaal bent. Waarmee je uitdraagt dat je een individu bent. Dat beschikt over zo zie jij dat. Ja. Voor mij is het een vorm van maatschappelijk narcisme. En daarom is het denk ik interessant om te zien dat er eigenlijk helemaal niet zo'n kernachtige overtuiging is. En je voelt de spanning aan tafel groeien met je uitspraak. Nee, ik vind het leuk hoor, prima. Ik bedoel, jij krijgt Twitter over je heen straks, prima. Maar ik denk dat je er gewoon ook wel iets te veel achter zoekt. Het is gewoon een normaal jonge jongen. Maar dat is wat die, ik bedoel. Denkt van ik ben onaantastbaar voor je. Ja, maar er is wel een verschil. Wouter Weghorst die is best wel principieel erin bijvoorbeeld. En Matthijs de Ligt is misschien wat meer inderdaad microfoon onder de snuffert geduwd. Die hebben in de kleedkamer erover gehad. Die denkt, nou ja, weet je, wat kan mij overkomen bij 24? Ik word er toch niet ziek van. En de groeten. En vervolgens krijgt hij een hele storm aan kritiek over zich heen. Ja, en dan denkt hij van, dat is me ook niet waard. Maar dan kom je op het media-aspect. Daar worden dus ook hele analyses van 5 minuten op losgelaten. Dat is ook zeg maar deze tijd. Ik bedoel, we gunnen niemand een centimeter andere ruimte. Ik bedoel, BN'ers die massaal naar Ibiza vliegen nu en met een middelvinger voor de camera zitten en zo. Ja, daar vinden we ook met z'n allen wat van. Dus ja, dat vaccineren, daar vinden we ook met z'n allen wat van. Ja. En dus doen we er En ik zou zeggen, jongens, laat je vaccineren. Nog het pro-vaxkamp. Maar dit is zo grappig dat mensen toch de behoefte voelen om dat toch te zeggen. Jij zegt het net. Ja, maar het is ook van levensbelang. Jacco Jansen zegt het net. Ja, maar het is alleen maar van mocht je pro-vax twijfelen of je gaat, ga alsjeblieft. Ja. En doe het niet voor jezelf, doe het voor een ander. Bij deze. Dank jullie allebei. Thomas Muntz, Angela de Jong, dankjewel. Tot 11:30. Onze spraakmaker blijft nog een uur zitten, strafrechter Jacco Jansen. We gaan het namelijk hebben over het wegwerken van de achterstanden binnen de rechtspraak. En ook Julia Mentlik, president van de rechtbank Midden-Nederland, is er zometeen. En Koningin Maxima opent morgen in het Groninger Museum de Kinderbiennale. Dit is de eerste Kinderbiennale ooit in ons land. Lisse de Bie is projectcoördinator en we spreken ook met Julia. Zij is een van de kinderambassadeurs die heeft meegewerkt aan de tentoonstelling en het opzetten daarvan. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast vraag 15 en de hint daarbij. De vraag luidt: wat is de naam van de nieuwe kikkersoort die in Nieuw-Guinea is ontdekt? These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Zo zie je maar, onze quizkandidaten moeten echt van alle markten thuis zijn. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Dit is Jan van der Putten hier met het nieuws. Premier Rutte is vanmorgen gevaccineerd tegen het coronavirus. Hij is geboren in 67 en kreeg het Janssen-vaccin. En Rutte plaatste een foto van het prikmoment op Twitter. China versoepelt zijn geboortepolitiek. Chinese stellen mogen voortaan 3 kinderen krijgen. Zometeen is de uitleg van onze correspondent. 7 grote steden willen op korte termijn een verbod instellen voor beleggers om huizen op te kopen voor de verhuur. Dat moet leiden tot minder krapte op de woningmarkt. En de gemeente Dronten, het onderwijs en studentenverenigingen beginnen een inleveractie voor verkeersborden. De laatste tijd worden die steeds vaker gestolen. Wie zo'n ding inlevert, zegt Dronten, krijgt geen straf. Dankjewel, Jan. Ja, dat zijn van die aangekondigde maatregelen die altijd heel ver van ons afstaan. Hoeveel kinderen je wel of niet zou mogen hebben. China heeft dus aangekondigd dat stellen binnenkort 3 kinderen mogen krijgen. Tot nu toe golden er boetes op een derde kind. En decennia lang was China natuurlijk zelfs het land van de éénkindpolitiek. Tot 2016 was dat het geval. We hebben contact met correspondent Eefje Ramelow in China. Eefje, goedemorgen. Goedemorgen. Van 1 naar 2 kinderen was in China al een enorme verschuiving. Hoe is dit nu? Ook zo'n grote impact? Nee. Eigenlijk was dit zat er al wel een tijdje aan te komen. Hè. De bevolkingsgroei is sinds de jaren 50 niet zo laag geweest. Over een paar jaar zal de bevolking zelfs gaan krimpen. Dus mensen moeten echt meer kinderen gaan krijgen, is het idee. Dus ja. Nou ja, ik zit aan te denken, als de wens er was geweest, dan was dat misschien ook vaker stiekem gebeurd. Ik weet niet hoe dat werkt, maar willen mensen dat, een derde kind? Nee, helemaal niet eigenlijk. Er is door dat één kind beleid, ja, dat sinds 1979, toen was dat ingesteld. Ja, er is een enorme druk ontstaan op gezinnen. Dat ene kind dat moet ontzettend veel doen. Op school presteren, extra lessen, wiskunde, Engels, kalligraferen, noem maar op. En dat kost allemaal heel veel geld en tijd. Dus als je het aan mensen vraagt, ja, dan moeten de meeste ouders er echt niet aan denken dat ze dan nog een kind bij krijgen. Hoe graag ze ook niet een broertje of zusje hadden willen hebben, hoor, voor een kind. Dus ja, toen dat één kind beleid in 2016 veranderde in een tweekindbeleid. Ja, toen steeg dat geboortecijfer ook helemaal niet mee. Dat werd wel verwacht. En dat jaar werden er eventjes meer kinderen geboren. Maar daarna ging dat geboortecijfer weer omlaag. En in 2020, vorig jaar, werden er zelfs 18% minder kinderen geboren dan het jaar ervoor. Dus er moest echt wel wat gebeuren. Maar dan zou je denken, dan is de vraag natuurlijk wat voor impact, of het überhaupt effect gaat hebben met deze aangekondigde maatregelen nu. Wat zou de overheid nog verder kunnen doen om de vergrijzende bevolking tegen te kunnen gaan? Nou ja, wat ook is aangekondigd en wat volgens experts meer effect zal hebben, zijn dingen als voordeligere kinderopvang, voordeliger onderwijs, verruimen van zwangerschapsverloffen en verbetering van de behandeling van zwangere vrouwen op de werkvloer bijvoorbeeld. Dat is ook heel belangrijk, want het is een soort cultureel probleem geworden. Hè. Werkgevers weten nu, als een vrouw al 1 kind heeft, gaat ze niet nog een keer met zwangerschapsverlof. Ja, die zekerheid is nu weg en dat vinden werkgevers heel moeilijk te verkroppen. Dat soort financiële tegemoetkomingen van de regering, dat zijn op dit moment nog vooral beloftes. He, dit driekindbeleid, dat was een hele makkelijke stap eigenlijk. Maar het is een heel stuk moeilijker om al die financiële tegemoetkomingen om die concreet te maken. En om daar echt iets aan te gaan doen. Ja, helder. Dank voor jouw toelichting, correspondent Eefje Ramelow. Platen van Spraakmakers. Vandaag dus is het aan de beurt van onze spraakmaker, strafrechter Jacco Jansen, om muziek uit te kiezen. Uit de privécollectie is het eigenlijk, hè? Alleen dan wel vertolkt door iemand anders. Nu draai ik het verhaal om, maar vertel het zelf. Nee, dit nummer wat ik graag wil laten horen dan via jullie, is dat heb ik zelf gezongen voor mijn vrouw heel kort geleden. Toen ze 50 werd, samen met mijn 11-jarige zoon en mijn 13-jarige dochter. En het is minder goed gelukt dan ik had gehoopt. We hadden het erg goed geoefend met elkaar. Zo lief achter de piano? Achter de piano en mijn dochter zingen. Nou, dat van mijn dochter zingen, dat ging goed. Maar ik vond het heel moeilijk, want het is een heel gevoelig nummer. We hadden eigen tekst ook nog erop gemaakt. Dus ik redde maar niet helemaal. Maar je was geëmotioneerd erdoor. Ja, maar gelukkig was er niet zoveel publiek. Want we zaten in coronatijd. Er waren twee gasten bij ons thuis. En dus de kinderen, oma. Dus dat viel nog wel mee. Niet veel mensen hebben het gezien. Maar nu hebben heel veel mensen het gehoord hier op de radio. Dat is mislukt. Ja, maar goed. We gaan dan naar de officiële vertolker luisteren. Want het nummer is namelijk Frans Halsema met Voor haar. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Zo mooi, hè? Toch? Mooi liedje. Ja. Ja. Emotioneert het je dan nog? Nou, nu niet. Nu niet. Nee. Ik zit nu in een radiostudio. Ik moet me nu even goed houden. En terecht natuurlijk, want we hebben serieuze zaken te bespreken. KRO NCRW. Radio 1. De muziekkeuze was het in ieder geval van strafrechter Jacco Jansen, onze spraakmaker van vandaag. Inmiddels is ook Lisse de Bie van het Groninger Museum hier. Welkom. Lisse, we gaan het straks hebben over de eerste kinderbiennale van Nederland, waaraan maar liefst 30 kinderambassadeurs hebben meegewerkt. Na 11 uur gaan we ook contact opnemen met een van de ambassadeurs. Die expositie wordt geopend door koningin Maxima. Dan zou je denken, dat is een hele eer. Ja. Maar ik begreep dat de jongeren, de kinderen eigenlijk een hele andere naam in gedachten hadden, ja, van degene die die biennale moest openen. Namelijk? Billie Eilish. Ja. Dat snap ik wel. Ja, ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Goeie tweede keuze, toch? Maxima. Dus bij Maxima was de reactie, nou ja, oké dan. Ja, ze vonden het heel erg leuk. Toch, ze hebben er morgen ook heel veel zin in. Ja, dus ik denk dat we het wel goed kunnen maken met Maxima. Ja, ja, zeker. Misschien voor de tweede editie. Ja, misschien wie kunnen weet, we Billie Eilish over 2 jaar zou het zomaar kunnen. Wij gaan er na 11 uur veel uitgebreider over hebben. Want jullie hebben de jongeren op een goede manier erbij betrokken. Workshops gegeven en helemaal gekeken wat is nou wat zij interessant vinden aan kunst. En waar zitten zij op te wachten. En dan zie je best wat interessante verschillen ook met de volwassenen. Dat dus straks. Eerst gaan wij het hebben over het wegwerken van de achterstanden binnen de rechtspraak. En daarvoor is ook Julia Mendlink hier, president van de rechtbank Midden-Nederland. Welkom ook. Dankjewel. Ja, corona heeft de zaken in die zin ook niet per se goed gedaan. Inmiddels zo'n 100.000 zaken die te lang op de plank liggen. En om die achterstanden aan te pakken is in maart, mede op uw initiatief, het initiatief van de inloopkamer gekomen. Rechtbanken die kunnen sommige zaken doorschuiven naar die inloopkamer en die handelt ze dan met spoed af. Zij zeggen dat klinkt op zich in de kern ligt het goed. Maar zo lazen wij onlangs ook in Trouw en de Groene Amsterdammer, naar aanleiding van onderzoek van Investico, waar Thomas Muntzen het natuurlijk net over had, notabene rechters zelf hebben flinke kritiek. Ik kan me voorstellen, mevrouw Mendlink, dat u daar ook even van geschrokken bent. Niet als je nou, ik heb ook wel gesprekken gevoerd met stevige bewoordingen het onderzoeksbureau. Maar de stevige bewoordingen, ja, natuurlijk is dat zo. Ja, ja. En ook jammer in die zin, want er zijn ook heel veel rechters gelukkig die er wel erg voor voelen. En gelukkig is de lijn ook zo dat we nou allemaal voelen volgens mij dat de urgentie er is om te werken aan de achterstanden. Mm-hmm. En daar gaat het om. Ik wou het zeggen, ik denk dat iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk die achterstanden wegwerken. Alleen met die inloopkamers werd bijvoorbeeld door rechters gezegd van ja, het zou, omdat het in bulk, daar hadden wij het net even over, hè, dat dus voor rechters de standaardzaken zijn die ook veel voorkomen. Ja. Dat dat tot haastwerk kan leiden, tot tunnelvisie. Sterker nog, dat de standaarden van de rechtspraak kunnen worden aangetast. Ja, en dan zit je natuurlijk wel op een vlak waarvan je denkt, dat is de zorg kan blijven. Ja. Ja. Gelukkig zijn het rechters zelf, zeer ervaren rechters die juist worden ingezet in die inloopkamer. Maar een paar trouwens, maar wel uit verschillende gerechten. Dus die houden elkaar scherp en zijn altijd verantwoordelijk voor het werk dat ze afleveren. Zij staan zelf heel erg hierachter ook. En de kritiek is natuurlijk ook terecht in die zin dat het spannend is of het ook gaat werken. Want we hopen dat we op die manier iets meer zaken kunnen afwerken, omdat we ons richten dan in die inloopkamer op een bepaalde stroom zaken. En daarom kunnen rechters dan efficiënter werken dan wanneer ze met een hele praktijk moeten doen met heel verschillende soorten zaken, met verschillende soorten mensen samenwerken. En in die inloopkamer is het iets gerichter. En daarom is het ook tijdelijk. Want als je het heel lang zou doen, zou je op een gegeven moment misschien die tunnelvisie kunnen ontwikkelen. Ja. Maar als je het een korte tijd doet. Tot 2023 hè, is het idee. Ja. Ja. Alleen gaat het ook het feit dat er dus van die standaardzaken snel en met spoed worden afgehandeld. Daar zit al een beetje de zorg of dat niet een bepaalde tunnelvisie met zich meebrengt. Van bij wijze van spreken, het wordt geschreven en door naar de volgende. Want er wordt veel online dan aangepakt. Dus het zijn zittingen die nu blijven liggen. Hangt van de zaak af. Maar het idee is wel van een inloopkamer dat het online gebeurt. Want anders moeten rechters alsnog die afstanden gaan reizen. En dan is je hele voordeel natuurlijk weg. Dat is juist wat we in die verschillende zaken weer verschillend doen. Bij alimentatiezaken, waar dus wordt gerekend naar wat mensen aan alimentatie moeten betalen na een echtscheiding. Daar zijn die online zaken inderdaad per online zitting. Daar hebben we ook de ervaring nu in corona opgedaan dat dat best wel goed werkt, omdat mensen het ook ongemakkelijk vinden om met elkaar in de gang in de rechtbank zeg maar te moeten zitten weer. En het gaat toch echt om rekenwerk en om geld, zeg maar. Maar als je het hebt over strafzaken, waar Jacco natuurlijk ook goed in is, dan is het heel belangrijk om inderdaad in de zitting bij de rechter fysiek aanwezig te zijn. En daarom hebben we ook voor die inloopkamer, mede naar aanleiding van de kritiek van onze ondernemingsraden, gezegd dat moet ook fysiek plaatsvinden in de plek waar mensen ook wonen. Maar het idee is toch wel om ook wel degelijk eenvoudige strafzaken, strafrechtszaken te gaan doen. Via die inloopkamer. Beter dan ik nog. Maar inderdaad, volgens mij zitten er ook strafzaken in. Ook gestandardiseerde zaken. Het project loopt denk ik nog. Maar ja, wij gaan zeker wel online strafzaken doen. Maar dat zijn met name de wat kleinere zaken en een snellere beslissing. We hebben het de vorige keer over gehad, hier ook over de voorlopige hechtenisbeslissingen. Die gaan wel online bij ons in de toekomst, denk ik zelfs zeker. Ook wel. Ja. Maar zaken, inhoudelijke zaken. Vorige week deed ik nog een inhoudelijke zaak online. Dat kan ook gewoon omdat er is een besluit, gewoon een soort wet waarin dat wordt toegestaan. Dus wij mogen ook gewoon inhoudelijke zaken online doen, zolang de verdediging en de verdachte daarmee akkoord gaan. En dat kan ook wel, maar die rechter legt elke keer, ik ook met mijn collega's toen, de toets aan of die zaak daar echt wel voor geschikt is. En dit was best een zware zaak, maar iedereen wilde het heel graag online doen om die zaak ook afgehandeld te krijgen. Ja, betrekkelijk grote zaak. En toen hebben we het toch gedaan. Dus het is ook voor een heel groot deel elke keer kijken. En daar komt denk ik ook de kritiek vandaan. De rechters willen graag zelf beslissen welke zaak doe ik nou wel en welke zaak doe ik nou niet op die manier. Tuurlijk. En daar komt dat was een van de rechters die dat in ieder geval in het artikel in Trouw ook aangaf. Van, het idee van die inloopkamer is dat je achterstanden wegwerkt. Dus die zei zelf, ik zie mezelf niet zo snel zeggen, laten we het toch maar fysiek doen, want dan is het hele effect weg. Dus dat is toch wel een mechanisme wat dan een rol speelt. Ja, dat gaat net als familierechter Jan Brom de Groot zei dat inderdaad. En die zei dat dus voor die alimentatiezaken. Daarvan zei hij, dat is echt veel efficiënter om dat dan zoveel mogelijk online te doen bij die wegwerken van die achterstanden. Ja. Maar ook in de rechtbanken gebeurt dat nu ook heel regelmatig online. En mensen zelf, want u gaf het net al aan, Jacco Jansen, van voor een rechter is het misschien 13 in een dozijn werk, maar de mensen die het treft, dat is natuurlijk, in principe hoop je dat soort dingen eigenlijk niet mee te maken. Of het nou gaat om arbeidsongeschiktheid, die er ook bij zitten, of om alimentatiezaken door een flinke vechtscheiding. Nee, maar daar ben ik het ook niet eens met die collega, want die bang is dat hij die bulkzaken dan niet door durft te schuiven als hij een zaak eruit pikt die er niet voor geschikt is. Ik denk dat wij rechters daar best wel juist goed in zijn om eigenwijs te zijn, eigenwijs genoeg te zijn, om die ene zaak die dan geen bulk is te zeggen, die doen we dus niet op deze manier. Maar die bulkzaken, hoewel dat voor het individu wat daar zit, de individu die er zit, super belangrijk is, is dat voor die rechter ook belangrijk, maar veel eenvoudiger. En die doen we dus dan nu in dat project op een eenvoudigere manier en snellere manier af. En in hoeverre ligt het gevaar op de loer, juist omdat die zaken dan allemaal, zo zie ik het dan voor me, dat de boel eigenlijk op één hoop wordt gegooid. Want het is allemaal een beetje hetzelfde en we kijken ernaar en we, met één streep, zeg maar, wordt het vonnis geveld voor de hele bulk. In al die zaken wordt gewoon zitting gehouden daar waar zitting nodig is, door die heel ervaren rechters. Dus we zijn getraind als rechter om te kijken naar de zaak die voor je ligt en dus de mensen die in de zaal of online voor je staan. Ja, dus die angst herkennen jullie allebei niet. Jacco Jansen ook niet. Het grappige is, het project wordt gepresenteerd als heel iets nieuws, maar eigenlijk is het gewoon op een andere manier ons werk organiseren, maar de rechtspraak blijft hetzelfde. Alleen niet meer in die rechtbanken fysiek, maar online. En dan met elkaar verzameld op een locatie. Volgens mij is het Den Bosch dat ze ook fysiek zitten. Voor de eerste lijn, ja. Voor de gerechtbankzaken en voor de hofzaken in Den Haag. Ja. Een ander onderdeel, ook misschien min of meer hetzelfde, is het schrijven van de vonnissen. Soms is er wel een zitting bij een reguliere rechtbank geweest. Dan heeft de rechter geen tijd om het vonnis te schrijven. En dan wordt dat dossier ook gestuurd naar de inloopkameren. En daar gaan dan juridische medewerkers die eigenlijk iemand dus niet hebben gezien, de verdachte niet hebben gezien en de zaak inhoudelijk niet kennen, die gaan dan de uitspraak uitschrijven. Is dat, mevrouw Mentlik, zo dat de rechter die de zaak heeft behandeld aangeeft, dit moet het vonnis worden en jullie gaan het uitschrijven? Ja, het gaat alleen om civiele zaken waar dit gebeurt. Mm-hmm. Hè? Want daar zijn de achterstanden soms vrij groot in het schrijven juist van dat vonnis. Dat kost ook best veel tijd in civiele zaken. En daar zal zeker alleen een warme overdracht plaatsvinden, zoals dat dan heet. Dus de rechter die zitting heeft gedaan, zal instructie geven aan die juridisch medewerker uit de inloopkamer. Van dit moet wat mij betreft het vonnis worden. Zo is mijn vonnis. Ja, zo moet het luiden. Maar het schrijven kost best veel tijd natuurlijk. Ja. Hè, om dat allemaal met alle juridische argumenten, maar ook de feiten goed op te schrijven. Maar wat is dan de tijdswinst? Want dan moet iemand zich dus helemaal opnieuw in een dossier gaan verdiepen om dat vonnis uit te gaan schrijven. Terwijl de rechter zelf zit al in het dossier. Het uitgangspunt is dat die rechter die zitting heeft gedaan er voorlopig niet aan toe komt om dat vonnis te schrijven. Dus de tijdwinst is omdat iemand anders dus dat gaat schrijven voor hem. Mm-hmm. Met een korte instructie. En die daar speciaal voor is opgeleid. We gaan dus extra juridisch medewerkers zijn we aan het opleiden. Juristen die dat kunnen schrijven. En die dat weer onder de verantwoordelijkheid van de rechter in de inloopkamer. Dan die leest het mee. Bovendien in de gerechten is het ook vaak zo. Dat er wel twee rechters lezen dat vonnis. Om het vier ogen principe zeg maar goed te hebben. Dus er is niet per se tijdwinst bij het schrijven van die vonnissen. Maar ze zijn wel eerder de deur uit. Dus dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat mensen eerder duidelijkheid krijgen. Jacco Jansen? Ja, het is wel grappig. Misschien grappig en goed om te vertellen een keer. Dat heel veel vonnissen, bijna alle vonnissen, worden gemaakt door, we noemen het dan juridisch medewerkers. Maar dat zijn gewoon ook meesters in de rechten bij ons. 90% van onze ondersteuning. En die zijn betrokken bij de beslissing, bij het raadkamer over de beslissing. Formeel hebben ze geen rol, dat zijn dan de rechters. Maar hebben een hele belangrijke taak en rol in dat hele proces. Maar dat is niet nieuw in die inloopkamer. Dat is in strafzaken, in 80% van de gevallen wordt het vonnis geconcipieerd, noemen we dat dan, moeilijk woord, voor schrijven, door de juridisch medewerker. Dus dan geeft u aan van dit moet het vonnis worden en iemand anders gaat dat helemaal uitwerken? Ja, we zitten en vervolgens staat uw handtekening er weer onder. Ja. Nou, zeker. We zitten dan in een meervoudige kamer. Terwijl je niks zelf, geen letter zelf hebt geschreven. Nou, dat is niet waar. Kijk, in de grotere zaken, moeilijkere zaken, schrijven de rechters dan stukken van dat vonnis, de belangrijke overwegingen, als dat ingewikkeld wordt. En we schrijven met elkaar, op elkaars stuk. Soms wordt een stuk uitbesteed aan de jongste rechter. We hebben dan ook nog een soort stappen tussen de rechters. En we zijn met z'n allen verantwoordelijk. Ja. Waarom, ja, misschien een gekke vraag, maar waarom zou je dan niet de mensen die nu zich opnieuw in een dossier moeten gaan inlezen om dat vonnis te schrijven, zou je die niet gewoon andere zaken laten doen? Zodat je één dossier bij die rechter houdt? Nou, omdat we vooral alleen voor die civiele zaken dus echt inzetten op dat schrijven, omdat dat in verhouding voor die civiele zaken veel tijd kost. En daar dus echt die achterstand is ontstaan en daarop willen inzetten. En in de rechtbanken dus de rechters gewoon hun normale praktijk kunnen doorzetten met die zitting doen. En dan de nieuwe zaken daarin ook meteen hun eigen uitspraak samen met de juridisch medewerkers kunnen maken. U gaf aan, er zit een risico in. Want ja, we hopen dat dit heel erg werkt. Maar de vraag is het genoeg om die achterstanden weg te werken? Ja. Nou ligt er wel een afspraak die is gemaakt met Sander Dekker. We hadden hem eerder nog in de uitzending. Er is extra geld beschikbaar gesteld in ruil voor de afspraak of de beloften dat binnen 3 jaar die achterstanden zijn weggewerkt. Dat is op zich best risicovol om die belofte te maken, toch? We doen onze uiterste best om zoveel mogelijk die achterstanden weg te werken. Het is een deel politiek. Van we willen gewoon dat geld en we zien wel of het redden. Het ligt natuurlijk bij de gerechten zelf, dat we alles op alles zetten om dat te doen binnen de gerechten. En het leuke is ook echt dat we alle focus daar nu op hebben de komende tijd. Zie maar, de agenda voor de rechtspraak, daar staat het ook bovenaan. Mm-hmm. Dat we dit graag willen bereiken met elkaar. Dus de beweging die we hebben ingezet, is dat we hier met z'n allen aan werken om te moderniseren en ook echt nieuwe dingen te gaan doen, zoals het mondeling vonnis bijvoorbeeld, meer inzetten bij civiele en bestuursrechtelijke zaken, zodat mensen meteen, als ze die rechter aankijken, horen zeggen wat die rechter vindt van hun zaak. Ja. Dus ik zeg niet over 2 jaar zijn alle achterstanden weg. Ik denk dat dat niet waar zal zijn. Maar waarom is die belofte dan gedaan? Gewoon om dat extra geld te kunnen krijgen? Nou, de belofte ligt er ook niet, want er ligt alleen dat we enorm hard gaan werken aan die achterstand. En daar sta ik voor. Ja. Jacco Jansen moest even ginniken. Soms moet je dat gewoon doen. Nou ja, de rechtspraak is ook op zich een bedrijf geworden. Hè. Zo wordt het georganiseerd. En dat is ook helemaal niet erg, want wij kosten ook geld. Eigenlijk alleen maar geld. Dus dat we daar afspraken over maken is heel nuttig. Ja. Maar ook die mondelingen en vonnissen waarover wordt gesproken, die zijn interessant, ook in andere sectoren. In straf doen we dat al. En we merken dat als we bij een politie, klein zaakje, politierechter zijn vonnis uitspreekt, dan begrijpt iedereen het. En gaan we het opschrijven, wordt het soms ineens ingewikkeld. Ja. Dus ik zie daar wel winst, ook in de kwaliteit. Wat ik me nou afvraag, maar dat heb ik al een tijdje. Er wordt al jaren getornd aan de rechtspraak. Dat ze te kampen hebben, jullie te kampen hebben met achterstanden. En corona heeft daar dan nu een schepje bovenop gedaan. Je ziet dat rechters zich ook met dit soort maatregelen, jullie wringen je in allerlei bochten om die achterstanden weg te werken. Terwijl er al jaren wordt gezegd, er wordt gewoon te weinig geld beschikbaar gesteld aan die rechtspraak. En daarmee zijn er ook te weinig rechters. Dan denk ik, op een gegeven moment moet je op een gegeven moment niet gewoon veel minder constructief opstellen richting Den Haag en gewoon eisen dat er genoeg geld komt met voldoende rechters en ondersteunend personeel, in plaats van met inloopkamers en allerlei andere manieren te komen om maar tegemoet te komen aan het feit dat je eigenlijk gewoon structureel te weinig geld hebt. Ja, je moet en doen, vind ik. Dus je moet vooral heel hard kloppen aan de deur van de politiek die nu wel een beetje open staat. Want we hebben net Rutte horen zeggen hoe belangrijk de rechtsstaat is en dus de rol van de rechter daarin. Ja, maar dat wordt altijd gezegd, hè? Nou, maar nu bij de nieuwe kabinetsformatie na de toeslagenaffaire, nogmaals denk ik dat daar echt ook veel meer aandacht voor is. De toegang tot de rechter is heel belangrijk, ook voor de sociale advocatuur. Hele belangrijke stap dat daar inderdaad meer geld, maar ook dus meer rechters komen. We gaan de komende tijd ook 200 rechters meer nodig hebben, dat weten we ook precies. En tegelijkertijd moeten wij in de rechtspraak laten zien dat wij mee met onze tijd kunnen. Ja, maar dat is wat anders dan dat er alles uit de kast wordt getrokken. Het is een beetje het gevoel van, ja, wanneer komt het moment dat je zegt, ja, het is leuk en aardig, maar er moet gewoon meer geld bij. En je kunt van ons verwachten dat we met allerlei initiatieven komen. Maar het haalt de kern van het probleem niet weg. Ja. Nee, maar Henk Navas, de baas van de Raad voor de Rechtspraak, zo stond hij vanmorgen in de krant. NRC, ja. In de NRC. Die heeft ook samen met andere organisaties, Openbaar Ministerie, Politie, geld gevraagd. En veel geld gevraagd. En dat, dus die vraag wordt door de rechtspraak ook gesteld. Maar daarnaast moeten wij natuurlijk ook dat geld op een goede manier blijven uitgeven. Uiteraard. Ja, dat staat denk ik buiten kijf. Dus slimme dingen verzinnen die kwalitatief goed houdbaar zijn. Ja, alleen dat is de vraag, omdat er ook kritiek is vanuit de rechters. En dan denk ik, een goed plan of goed initiatief valt of staat volgens mij bij steun van binnenuit. Ja, op basis van de publicaties die ik heb gelezen, heb ik niet het idee dat daar het volle draagvlak heeft. Laat ik het zo zeggen, mevrouw Mendelik. Er zijn zeker nog heel kritische geluiden. Daarom willen we ook zo graag. Daar zijn we net begonnen vanaf 15 maart, bijvoorbeeld met die inloopkamer. Bovendien bestaat het veel meer elementen op een andere manier. Roosteren en plannen bijvoorbeeld. Daar kun je veel meer logistieke kennis bij halen dan we nu doen. Veel voorspelbaarder zijn. Dus veel betere informatie geven aan mensen die te maken krijgen met de rechtspraak over wat je kan verwachten als je naar de rechtbank moet of naar een hof. Maar is de kritiek van vorige week nu al aanleiding om dingen te veranderen? We hebben al, naar aanleiding van de kritiek van de COR, dat is onze Centrale Ondernemingsraad, hebben we enorm veel al aangepast. En we blijven natuurlijk de hele tijd kijken van, loopt het goed? Levert het op wat we willen? Aan het eind van het jaar is een evaluatie. Daar betrekken we ook de criticasters bij. Die zich eerder te weinig gehoord hebben gevoeld. We moeten wel ergens beginnen om überhaupt te kunnen laten zien dat we iets voor elkaar kunnen brengen. En dus nogmaals tussendoor evalueren. Als maar de rechters die erin werken met de juridische medewerkers kijken naar wat kan er beter. Dit is nou bij uitstek, omdat het een project is, ook iets waar je de hele tijd kijkt. Gaat het goed? En ook makkelijk wendbaar bent in, kunnen we dat aanpassen? Maar ik snap de kritiek. Kritiek ook best wel, hoor. Het is goed dat er kritiek is. En wij zijn ook een kritisch volkje. Wij rechters zeker onder elkaar. En we houden elkaar ook daar tot vervelens toe scherp in. Ja. Dus die kritiek is ook terecht en goed. En daar gaan we mee met elkaar mee aan de gang. NPO Radio 1. Waar was u? En wat doet u daar dan? Was het een foutje? Nee, het was geen foutje. Nou, we hebben daar dus wel onze vragen bij, omdat er best wel veel onduidelijkheid gaat. De vragen bij het nieuws.

beslissingen leiden, ander beleid leiden? Nou, het zou best eens kunnen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen in ieder geval. Ja. Het wil niet zeggen dat anderen het niet ook goed kunnen doen. Maar als er een goede bestuurder is die ook nog die ervaring heeft in de zorg, zou dat denk ik heel erg helpen. Ja, er is natuurlijk, Sander Dekker is nu de minister voor Rechtsbescherming. We hadden hem in het begin al in de uitzending. Is ook best kritiek op geweest of inderdaad nou echt de feeling heeft met het veld. Iemand uit het veld zelf, Jacco Jansen? Nou, ik ben het wel met mevrouw Mentek eens. In de Tweede Kamer zitten op dit moment heel weinig juristen. En helemaal strafrechten juristen. En dat merk je misschien ook wel in debatten en in het beleid. Dus misschien is het wel goed om daar wat meer mensen uit het veld bij te betrekken. Ja. Mogen ze u bellen? Altijd. Ja, serieus? Nou, serieus. Ik heb eigenlijk andere ambities in de rechtspraak dan dit. Maar als ze het zouden vragen? Ja, dan moet je er toch altijd over nadenken, denk ik. En dan zou het antwoord zomaar ja kunnen zijn? U zegt het, ja. Oh, jeetje, wat subtiel in één keer. Ik wil het graag uit uw mond houden, meneer Jansen. Ja, ik probeer een beetje die politiek trooi in te krijgen. Oh ja, dat gaat u wat dat betreft goed af. Maar Julia Mentlink, zou u er open voor staan? Ja, hetzelfde antwoord. De politiek lijkt me niks voor mij. Maar als er een enorm beroep op wordt gedaan, dan ga je erover nadenken. Dat ben ik wel eens. Ik volgens mij bij Jacco Jansen wat meer interesse om gewoon die uitdaging aan te gaan. Nou, ik vind die portefeuille van minister voor rechtsbescherming, dat vind ik echt wel een uitdagende portefeuille. En daar kan volgens mij meer van worden gemaakt. Met name in mijn vakgebied het strafrecht. Maar het is natuurlijk breder dan dat. Het is geen reële vraag. Dat weet ik niet. Wie weet komt een telefoontje binnenkort. Wij gaan praten over de kinderbiennale. Lisse de Bie is hier, werkzaam bij het Groninger Museum. En een van de projectcoördinatoren, zo mag ik het noemen, Lisse. Ja hoor, dat mag. Ja. Van de biennale. Morgen wordt die geopend. Nou, we hadden het al over, eigenlijk Billie Eilish was idealitair degene geweest die hem opent, maar het is koningin Maxima. En een van de kinderambassadeurs is de 11-jarige Julia. Daar zoeken wij contact mee in Groningen. Julia, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Wie had jij voor ogen gehad om de biennale te openen? Ook Billie Eilish of nog iemand anders? Ik dacht eigenlijk... Ik heb er niet echt over nagedacht eigenlijk. Kijk eens aan. Je had hele andere zaken natuurlijk waar je over na moest denken. Als kinderambassadeur voor de biennale. Wat was jouw rol? Wat heb je gedaan? We hebben met z'n allen gebrainstormd over wat we allemaal zouden willen doen. En er zijn een hele paar leuke dingen uitgekomen. En sommige ambassadeurs zijn er andere kunstenaars geweest. Mm-hmm. En wat heb jij gedaan? Ja, ik ben naar Harry Arling geweest. Hij maakt Cosmotronics. En die staan hier ook. Jullie zijn eigenlijk zelf ook rond gaan kijken van wat vinden wij nou interessant en wat zouden wij graag bij zo'n biennale willen zien. Want ik ga ook even hier het aan Lisse voorleggen. Het is niet voor niks natuurlijk dat je jongeren en kinderen erbij betrekt. Klopt. Om eens vanuit hun blikveld te kijken van wat is nou kunst die het aantrekkelijk maakt. Ja, nou ja, kinderen weten natuurlijk zelf wat het leukste is om te doen in een museum. En aan het begin van het ambassadeurstraject, we hebben dus de kinderbiennale, dat is een tentoonstelling speciaal voor kinderen. Hebben we scholen bezocht om nou te kijken van ja, wat vinden kinderen nou leuk om te doen? Wat zouden ze zelf nou willen terugzien in de kinderbiennale? En eigenlijk in samenwerking, je kan het zien als een soort van co-creatie, hebben we gekeken van ja, wat kunnen we doen om het leuker te maken voor kinderen en ook dus toegankelijker te maken voor kinderen. Ja, en dan wordt het een grote kunsttentoonstelling. Ja. Voor kinderen en door kinderen geselecteerd. Ja, nee, de kunstwerken zijn wel echt gemaakt door professionele kunstenaars. Mm-hmm. We hebben een samenwerking met de National Gallery in Singapore. Daar is het idee ook ontstaan. De rest van de kunstwerken zijn vervaardigd door Nederlandse kunstenaars met een grote focus op Groningen. We hebben natuurlijk heel veel brainstorms gehad met de kinderambassadeurs. En daar kwam al snel uit wat ze graag zouden willen zien. De kunstwerken die zijn wel... wij zeggen altijd, ze zijn interactief. Je kan dingen maken, je kan dingen doen. Maar vooral jezelf laten verwonderen. Het zijn zelfvullende kunstinstallaties waar dit dus echt... in terug te zien is. En vooral heel erg leuk voor kinderen. Maar ook, niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen. De opa's en oma's, de ooms en tantes. Die gaan toch nog vaak mee, hè? Het is voor iedereen leuk. Ja, want ja. Julia, ga je vaak naar het museum? Wat bedoel je? Ben je wel eens eerder in een museum geweest? Of was dit eigenlijk voor het eerst? Nee, dit was eigenlijk voor het eerst. Oh, echt? Maar ze zeiden wel dat het een museum was en ik wou er wel meer over weten. Dus toen heb ik me hiervoor aangemeld. Oké, en heb je nu zoiets van, hé, dat ga ik vaker doen? Ja. Ja? Er gaat een wereld voor je open in één keer. Met allemaal nieuwe initiatieven en kunstuitingen. Hoe is dat hier aan tafel bij de rechters? Zijn kinderen geïnteresseerd? Jullie hebben allebei kinderen om naar het museum te gaan. Jacco Jansen? Ja, wij moeten naar het museum. We moeten? Nee, mijn vrouw... toen wij kinderen kregen, ging de vader van mijn vrouw kwam te overlijden. En dat was een cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in de wereld. En de bedoeling was natuurlijk dat hij met onze kinderen naar het museum ging. Tentoonstellingen, toneelstukken. Dat heeft mijn vrouw overgenomen. Met als gevolg dat wij eigenlijk elke zondag... Dus het is voor de kinderen van het begin van. Naar het museum. Dus ik ben blij dat het corona is even. Ja. Dat je even niet hoeft. Ze gaan weer open, hè, de musea. Julia Mendlik, hoe is dat bij jullie? Nou ja, mijn drie dochters zijn ook opgegroeid met vaak museumbezoek. Soms tot vervelend toe. Zeker als we in het buitenland waren, gingen we heel veel. Ja, altijd langs een museum. Moeten we toch niet weer de hele dag naar een museum? Maar je merkt nu ze ouder zijn, dat ze soms, notabene mijn oudste dochter van 21, laatst zei het zichzelf, ik ga naar het museum. Nou, dan denk je, heb je toch zin gehad? Ja. Is dat, Lisse, waar het ook mede om te doen is? Ja, zeker. Ja. Er zijn best wel veel kinderambassadeurs die voordat we contact met ze kregen, nooit eerder in het museum waren geweest. En door eigenlijk de ervaringen die we hebben opgedaan gedurende het hele traject. We hebben natuurlijk binnen het hele proces van maken verschillende afdelingen betrokken bij de kinderen. Hebben ze toch echt een kijkje kunnen nemen in hoe dat nou eigenlijk in zijn werk gaat en hoe leuk dat eigenlijk is. En helemaal het eindresultaat. Ik bedoel, morgen opent de koningin de kinderbiennale. Kunnen ze echt zien hoe al dat harde werk en hoe al hun input nu echt te zien is op zaal. En hoe mooi het eruit ziet ook. Zullen we een voorbeeldje daarvan nemen? Een van die interactieve kunstwerken is het Bamboe Bibberbos van kunstenaar Bert Schoeren. Julia, jij bent daar nu. Dan moet je even onze ogen zijn, want wij kunnen het niet zien. Dus kijk eens om je heen en beschrijf eens wat je ziet. Nou, het zijn eigenlijk gewoon bamboestokken en allemaal aan elkaar gebonden. Mm-hmm. Met een weg daartussenin. En sommige takken hebben een sensor. En als je die aanraakt, dan heb je ook echt dat gevoel alsof je in een bamboe bibberbos staat. Gaat het trillen dan? Want het bibbert dan helemaal. Ah, ja. Oké. Okay. En met allemaal geluiden. En dat is heel gaaf. En je kan ook, als je hier binnenkomt, kun je ook gewoon de korte weg nemen. Maar je kan ook echt er helemaal tussendoor. En dat is echt wel een minuut lang lopen of zo. Is het een beetje doolhofachtig? Als je niks wil raken dan. Ja. Okay. En wat voor geluiden hoor je? Alleen één weg. Dat het heel erg rilt. En dat je echt... dan klinkt het alsof die takken worden soort van omgesnoeid. Maar En de Lisse, wat is het de gedachte daarachter, het idee ervan? Nou, Julia beschrijft het al heel erg goed. Eigenlijk wat kenmerkend is voor de kunstwerken die te zien zijn in de kinderbiennale is dat het interactief is. Dus het nodigt uit tot doen. Het Bibberbos is een heel goed voorbeeld van dat je dus eigenlijk door middel van ontdekken een hele andere museumervaring hebt. Je kan dus aanraken en dan komt er een reactie. Dus als bezoeker moet je echt iets doen om het kunstwerk te doen veranderen. Bibberbos is dan dus het aanraken en dat het gaat trillen. En dat is een hele gekke ervaring die je normaal gesproken niet hebt. Als je bijvoorbeeld een schilderij bekijkt. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je door middel van maken een steeds groter kunstwerk kan maken eigenlijk. Dus door middel van je eigen creativiteit help je mee aan een steeds veranderend werk. Ook bijvoorbeeld hebben we een hele grote interactieve soort van videomapping muur. Dat is een interactieve muur waar je verschillende delen van het ontwerp kan activeren, maar tegelijkertijd ook een muziekstuk kan componeren. Dus je maakt eigenlijk een soort van eigen beat en je eigen kunstwerk. Want het zijn verschillende vlakken die je dus zelf een beetje kan ontdekken. Dus het is heel het is interactief. Maar ook door samen te doen kan je dus het werk eigenlijk op je eigen manier ervaren. Ja. En er is ook, Julia, begreep ik, een selfie-ruimte? Ja. Kan natuurlijk niet ontbreken, zou ik bijna denken. Wat is het artistieke, het kunstidee daarbij? Nou, het is eigenlijk gewoon een ruimte waarmee je alle dingen die daar zijn kun je anders neerzetten. En dan kun je er een selfie van maken, zoals het al in de naam klinkt, van selfie-ruimte. Mm-hmm. En Er zijn verschillende soorten ruimtes. Ik ben er niet heel lang geweest, maar ik zag wel iets met schaken of zo. Oh ja. En eigenlijk kun je je eigen compositie creëren. Cool. Je kunt je eigen achtergrond maken daarin. Zijn er, Lisse, heel veel verrassingen voor jullie naar voren gekomen? Dat je denkt, oh ja, kinderen kijken met hele andere ogen. Dat verrijkt ons en inspireert ons. Ja, heel. Ja. Ik denk dat dat wel echt het, ja, voor mij, als ik dat persoonlijk mag, ja, vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring mag zeggen, wel echt een van de meest verrassende dingen is geweest het afgelopen, de afgelopen tijd. We hebben als volwassenen toch altijd wel een beetje het idee dat we denken wat kinderen leuk vinden. Maar als je echt in gesprek met ze gaat en je vraagt ze van, wat zou je bijvoorbeeld willen doen? Of we hebben bijvoorbeeld ook een hele leuke brainstorm gehad met onze collega's van de afdeling evenementen over het openingsfeest. Toen dachten wij van ja, ze vinden het bijvoorbeeld wel leuk als we kinderen voor kinderen uitnodigen. Maar als je dat dan voorlegt en ziet hoe ze reageren en dat ze eigenlijk liever Billie Eilish willen uitnodigen. Ja, dat begrijp ik ook wel weer. Dan, ja, nou ja, goed, dat is een goed voorbeeld om te laten zien. Ja, hoe mis je en ook al wel weer hoe anders de realiteit gaat invullen is. Eigenlijk ja, ook. Ja, ja, precies. Dat je denkt te weten wat ze leuk vinden, maar dat de realiteit toch laat zien dat het er een beetje naast zit, zeg maar. Maar ook überhaupt niet zozeer een openingstoespraak als wel een dans, begreep ik. Hè? Ja, dat is eigenlijk veel meer de vraag naar. Ja, normaal gesproken wordt natuurlijk een opening geopend door een speech. En de kinderen gaven al snel aan dat ze dat best wel saai vonden, maar liever gewoon een openingsdans wilden doen. En nu hebben ze samen met een choreograaf uit Groningen hebben ze een openingsdans gemaakt die ze dus morgen gaan laten zien aan de koningin. Dus op die manier proberen we echt te kijken naar wat willen de kinderen zelf. En hebben ze een stem in het hele, in de hele uitvoering. Ja. Dus, met allemaal als doel om ze ook voor nu, maar zeker ook voor later geïnteresseerd te hebben in kunst. Ja, ja. Ja, zeker. Wordt ja. het nu zelfs voor Jacco Jansen ook weer aantrekkelijk om naar een museum te gaan? Nee, dat is grappig en wijs. Ik vind het altijd heel, heel leuk, zeker met kinderen naar een museum gaan. Want bijna in ieder museum hebben ze tegenwoordig kinderrondleidingen. Ja. En dat is heel veel dingen doen vaak dan. Ja, ja. En dan moet je natuurlijk ook mee doen. Dus dat is superleuk. Ik vind dit wel heel erg leuk. Ja. Ja. Julia, wat is jouw favoriete kunstwerk? Wat er bovenuit springt, wat jou betreft? Ik vind ze allemaal wel heel gaaf. Maar diegene waarbij je muziek kan maken, wat Lisse net al zei, die vind ik denk ik het allergaafst. En jij bent er al, dus je kunt het gewoon al gaan doen als je wil. Ja. Toch? Ja. Ja. En Lisse, wat is jouw favoriet? Ik eigenlijk ook een beetje wat Julia zegt. Ik vind het allemaal, het is heel divers. Het is een tentoonstelling waarin heel veel verschillende heel veel verschillende kunstwerken tentoongesteld zijn. En met name die diverse, die diversheid en die dynamiek daarin, dat maakt het een hele ervaring op zich. Maar ik denk dat dat de kunstinstallatie van Wisnoes, dat zijn hele grote, kleurrijke luchtsculpturen eigenlijk, waar de geluidjes die te horen zijn ook gecomponeerd zijn door de kinderen zelf, wel een van mijn favorieten is. Wow. Ja. Scholen kunnen die kinderbiennale vanaf aanstaande woensdag bewonderen. En voor volwassenen is het nog heel eventjes wat langer afwachten. Vanaf zaterdag 5 juni, zo snel gaat het natuurlijk, als alle musea weer opengaan in het Groninger Museum. De eerste kinderbiennale ooit, dat er nog vele mogen volgen, kan ik me voorstellen. Julia, dankjewel. Geniet daar. En Lisse, jou ook hartstikke bedankt. Ja, jullie ook. Dankjewel. Dan gaan we eens kijken bij Roland Garros. Kiki Bertens is om 11 uur begonnen aan haar eerste wedstrijd daar. De Nederlandse tennister die neemt het op tegen een Sloveense, Polona Hercog. NOS-commentator Jan Roels. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het? Jou, maar met Kiki wilde ik eigenlijk vooral weten. Nou, dat is heel aardig van je, hoor. Met mij gaat het goed, maar zeker met Kiki Bertens gaat het niet zo goed. Allemaal relatief natuurlijk, maar ze is matig begonnen op baan 6, zonnetje in Parijs. Leverde haar service in en verloor daarna ook de tweede service game van Hercog. Die verloor ze. En nu heeft ze weer een breakpunt achterstand in die derde game van de eerste set. Ja, we weten, Kiki Bertens herstellende nog altijd van een Achillespees operatie. In 2016 natuurlijk de halve finale op Roland Garros. Nu dus die eerste rondepartij tegen de Sloveense. Van wie ze in Rome verloor vorig jaar. Dat was een groot toernooi. En Hercog pakt nu ook de tweede service game van Bertens. Dus leidt de Sloveense met 3-0 in de eerste set tegen Kiki Bertens op Roland Garros. When it seems like no one's watching over you. lean on me. If the colors you wear don't feel like your own, and the world around you weighs heavy on your shoulders, lean on me. Blackbird met Lean on Me. Terwijl we hier in de studio nog even volop doorpraten over wat er allemaal op die kinderbiennale te zien is. Vanaf 5 juni dus alle musea opengaan. Is dat fijn dat je dat niet voor niks allemaal hebt georganiseerd, toch Lisse? Dat het ook echt van start kan gaan en dat iedereen daar naartoe kan gaan als men dat wil. Wij gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Jet Verwij is onze quizkandidaat uit Utrecht. Jet, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je van de zon genoten met een laptop en kranten en alles om je heen? Of dacht je, nou, ik kijk vanochtend even wat het nieuws is en we zien nee, het wel? Ik heb me er gisteren wel enigszins in verdiept, maar ook van de zon genoten. Ja, dat moet toch ook wel, hè? Ja, ik wou net zeggen. Ja, zeker. De teller staat op nul. Dat is altijd fijn op de maandag. Dat er niks is waar je tegen op hoeft te boksen. Je zet gewoon hopelijk een eigen mooie score neer. Dus wij gaan beginnen. Succes. Ja, dankjewel. De versnelling van de versoepelingen, ook na deze versoepeling van volgende week, er de komende maand gewoon behoorlijk in blijft zitten. Meer mensen een zaal in. Meer leven in de brouwerij. Dat er een einde komt aan de lockdown. En dat doet dat met ons. Tenminste, zo voel ik dat zelf wel. Nog meer mensen op bezoek mogen komen thuis. Restaurants meer gevuld. Nog meer bezoekers bij musea, theaters. Zijn we er wel echt vanaf 1 september vanaf? Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn. Tegelijkertijd ervoor waken dat niet iedereen denkt, oh, nou kan er weer nog meer. Want zo is het natuurlijk ook niet. En een andere voorwaarde is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om die maatregelen los te kunnen laten. Volgens het OMT is een vaccinatiegraad van 75% nodig. Voor Hugo de Jonge is dat nog te laag. Op welk percentage zet hij in, Jet? 80-85%. Ja, 85% inderdaad. En om dat te halen moet er nog wel wat werk worden verzet. Vooral onder migranten, orthodox-christelijke groeperingen en jongeren is de vaccinatiebereidheid niet al te hoog. Voor Nederland lijkt het dus het einde in zicht te komen. Het tegenovergestelde geldt voor Suriname. Daar loopt het aantal besmettingen volledig uit de hand. De regering heeft daarom vanaf vandaag het hoogste risiconiveau ingesteld. Welke kleurcode hoort daar dan bij? Zwart? Nee, dat is in de ziekenhuizen. Het is echt vanuit de overheid paars. En dat houdt in dat de situatie uiterst onbeheersbaar is. En dat de Surinaamse regering ook niet meer kan instaan voor de volksgezondheid. Een zeer ernstige situatie daar dus. Dan vraag 3. Dat gaat over iets anders. Het begint weer met een fragment. De jongeren hebben veel meer messen bij zich. Dat is enerzijds statusverhogend. En anderzijds hebben ze ook het gevoel dat ze zichzelf moeten kunnen verdedigen op straat. Een paar jongens die hadden trouwens een schep bij zich. Zo'n ijzeren schep die je gewoon in zijn broek kon verstoppen. Ja, we hadden het er in Stand.nl over. Toch neemt de jeugdcriminaliteit af, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de ernst. De onderzoekers, ik moet gewoon de vraag lezen. De onderzoekers zagen de criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen de afgelopen jaar dalen. Hoeveel jaar is er berekend? Sorry, wat is de vraag? Ik stel hem heel onduidelijk. Ik lees gewoon de vraag nog een keer goed. De jeugdcriminaliteit neemt af, blijkt uit cijfers van het CBS. De onderzoekers zagen de criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen de afgelopen hoeveel jaar dalen? Dus hoeveel jaar daalt het al? 6 jaar, inderdaad. Dat is goed. De jeugdcriminaliteit nam voor de meeste type delicten af, maar niet voor allemaal. Welke categorie delicten neemt juist toe? De ernstige delicten? Ja, dat is het inderdaad. Die gaf ik al bijna weg. Dus vandaar dat ik een beetje zat te klooien met de vraagformulering. Vraag 5 begint weer met een fragment. Je moet de stem zien te achterhalen. Wie is dit? De missie is natuurlijk Europees kampioen worden. Je doet mee aan het toernooi om het te winnen. Maar we zijn niet de favoriet voor het EK. Wie of wie? Frenkie de Jong. Ja, zeker. En de Jong sloot dit weekend na een korte vakantie aan bij het trainingskamp in Portugal, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op het aanstaande EK. De eerste dagen van de voorbereiding verliepen rommelig. Wie maakte gisteren excuses voor uitspraken die hij vorige week op een persconferentie deed? Frank de Boer. Dat was de bondscoach, inderdaad. Ja. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen met cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed en geef een seintje als je weet over wie het gaat. 4. Ik was een spoedgeval. 3. Mijn derde is nu de eerste. 2. Ik ben zo eigen gereid dat zelfs de kerkregels niet voor mij gelden. 1. Dit weekend ben ik getrouwd in Westminster Cathedral. Ja, stop. Zeg het maar dan. Boris Johnson. Ja, Westminster Cathedral werd afgezet vanwege een spoedgeval. Dat was die eerste aanwijzing. Mijn derde is nu de eerste. Het huwelijk was in het geheim. Het is zijn derde vrouw. Maar nu ze getrouwd zijn, is ze dus officieel de First Lady. Dus daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat wordt ook je vermenigvuldigingsgetal voor die tweede ronde. Dus we spelen nog. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke politicus is vanochtend gevaccineerd met het Janssen-vaccin? Mark Rutte. Ja, grote steden willen wel volgend jaar met wat voor verbod ingrijpen op de woningmarkt? Dat beleggers huizen kunnen opkopen. Inderdaad. Wat voor installatie gaat Vattenfall bouwen als alternatief voor de omstreden biomassa-centrale in Diemen? Pas. Waterboiler. Welke hulpdienst is volgens de eigen leiding slecht voorbereid op calamiteiten? Pas. Dat is de brandweer. Het bestuur van welke partij gaat Kamerleden meer selecteren op kritisch vermogen? PvdA? De VVD. Binnenvaartschippers klagen over de inzet van wat voor observatiemiddel door de overheid? Pas. Drones. De politie heeft opnieuw verkeerscontroles gehouden bij Hedel in verband met de afpersing van wat voor bedrijf?